Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 16 Mart Cuma. Yıl 2012, ay 3, gün 76, Kasım 130. 1433 Hicri Rebiülahir 23, 1428 Rumi Mart 3. İstanbul'un işgali faciası 1920. Sırbistan'a NATO bombardımanının başlaması. Günün tarihi. 14 yıl önce bugün 16 Mart 1998'de 91 yaşında Paris'te vefat eden Türkiye'de halk biliminin kurucularından Pertev Naili Boratav'ın arşivi Tarih Vakfı önderliğinde Türkiye'ye getirildi. Yemek listesi gün 76. Sebze çorbası, etli yaprak dolması, salata ve un helvası. Büyük Saatli Marif Takvimi. My way of living. Believe I'm gonna join this church again. I'm gonna change my way of living. I believe I'm gonna join the church again. So when I do, I can go out and shake hands. Shake hands with all of my friends. Mama says, son, you ought to change your way of living and ask God to forgive you for your sin. Mama says, son, you ought to change your way of living and ask God to forgive you for your sin. That's why I say I'm gonna change my way. Bro, I'm gonna join the church again. Preaching, yes, with his Bible in his hand. Preaching the pulpit, preaching, yes, boy, with his Bible in his hand. He said he have saved a many child, a many woman. Yes, and he saved a many man. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete başladı. Haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını yaptık. Ömer Madra, Mahir Ilgaz, Mert Öztekin ve Can Tombil'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, Lightning Hopkins'le devam ettik. 100. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Asıl adı Sam John Hopkins. 15 Mart 1912'de doğmuş, yani 100 yaşını bugün, dün devirmiş oluyordu. 1982'de vefat etmişti. Lightning Hopkins, Amerika'nın ozanlarından, trubadurlar diye de nitelendirebiliriz. Saz şairi, blues şarkıcısı, bestecisi, gitarist ve onun şairliğine dair de epey rivayet var. Rivayet de değil, eleştiriler. Gayet olumlu bir hakkında bir antoloji gibi bir şeyler var. Biz de ona uygun birkaç şey çalmaya, hakkında bahsetmeye devam ettik. 100. yaşında ustanın diyelim. Evet, bugün neler var elimizde? Bir kere yıl dönümlerine bakacak olursak epey yoğun bir şey var. 1972'de bugün tam 40 yıl önce Cumhuriyet Senatosu, o zamanlar iki meclisli bir yapısı vardı meclisin. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki kameralı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkındaki idam kararını onayladı, meclisten çıktı ve 4 Mayıs'ı 5 Mayıs'a bağlayan gecede üçü de idam edileceklerdir. 1978'de 16 Mart katliamı diye adlandırılan bir olay, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde bir bombalı saldırıda 7 öğrencinin öldüğü, 1988'de Halepçe'deki hardal gazıyla yapılmış büyük saldırı, Kürt şehri Halepçe'de, Irak'ta 5000 insanın öldüğü, yaklaşık 10.000 kişinin de sakatlandığı, yaralandığı olayı vardı. 1985'te bugünse Yaşar Kemal'in İnce Mehmet adlı romanından Beyaz Perde'ye uyarlanan ve Peter Ustinov'un yönetip kendisini de oynadığı İnce Mehmet filminin Türkiye'de gösterilmesi yasaklanmış. Böyle bir olay. Ve 1995'te bugün Mississippi eyaleti resmen anayasanın 13. amendment'ını, ek maddesini onaylayarak 130 yıl sonra köleliğin kaldırılmasını resmen onaylamış. 1995'ten bahsediyoruz. 1998'de bugün de Papa Jean Paul II Jean Paul Holocaust döneminde, yani Yahudilerin büyük jenositle katledilmesi, soykırımla olayından dolayı bazı Roma Katoliklerinin, yani Katolik Kilisesi'nin ve ona bağlı kuruluşların, papazların sessiz kalmasından dolayı mea culpa özür dilemiş, öz eleştiri yapmış ve 2003'te bugün de İsrail tankları da İsrail iş makineleri tarafından ezilerek öldürülen aktivist Rachel Corrie'nin ölümü haberi var. Evet, epey bir yoğun bir 16 Mart tarihte yoğun geçen günlerden biri. Yaşar Kemal'in filmi niye yasaklanmış? Ben hala onu merak ediyorum. Yaşar Kemal'in filmi olmadığı içindir belki. İnce Mehmet filmi. Evet, hiçbir fikrim yok. Bunun üzerinde herhangi bir spekülasyon yapacak durumumuz da yok sanıyorum. Yasaklamayı hak edecek bir şey yapmıştır herhalde. Bilmiyorum. Kitaptan farklılık mı gösteriyormuş? İnhiraf. Bilmiyorum. Evet, peki. Çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapmak zorundayız. Çünkü bugün konuğumuz da var 9.30'dan sonra. Şimdi bakalım neler oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da bayağı zorlandığı söylenebilir. Bütün insanlığın zorlanmasından sonra bakalım ne olacak. 16 Afgan sivili öldürdükten sonra bir Amerikan askeri, tek bir Amerikan askeri tarafından olduğu söyleniyordu. Kaos durumu devam ediyor Afganistan'da. Ve Afganistan Başkanı Hamid Karzai, devlet başkanı, Karzai, batılı güçlerin kırsal bölgelerde devriye gezmekten vazgeçmeleri ve üstlerine dönmeleri çağrısında bulunmuş. 90 bin Amerikan askeri var. 3 bine yakın galiba Türk askerinin de aralarında bulunduğu İSAF'a bağlı NATO güçlerine bağlı pek çok ülkeden asker var. Hepsinin üstlerine dönmelerini istemiş. Aynı anda da birkaç dakika sonra bu açıklamadan, bu talepten Taliban da Amerika Birleşik Devletleri ile barış görüşmelerinden çekildiğini duyurdu. Çünkü Amerika bütün vaatlerinin hepsine yüz çeviriyor. Mesela Guantanamo üstündeki Taliban esirlerinin bırakılmasından da vazgeçti diyor. Ve barış görüşmelerini de durdurduğunu, askıya aldığını söylüyor. Guardian'a göre Obama yönetiminin Karzai'nin kırsal kesimden derhal çekilme çağrısını reddetmiş olduğunu yazıyor Guardian. Taliban'ın görüşmelerden çekilmesini de bu tür barış müzakerelerinde olur böyle şeyler, iniş çıkışlar diye tanımladığını belirtmişler. Kim böyle tanımlıyordu pardon? Olur böyle şeyler. Obama yönetimi. Taliban'la barış görüşmeleri yürütüyor değil mi şu anda Obama yönetimi? Evet. İniş çıkışlar demiş. Taliban'ın görüşlerden çekilmesini öyle işte. Afganistan işgali öncesinde öyle iniş çıkış olarak değerlendirilmemesi de ilginç bir şey tabii Taliban'la ilişkilerin o dönemde. Evet. Yani bir yandan da aralarında Türk İnşaat firmalarının, müteahhitlerinin de bulunduğu böyle milyonlarca dolarlık ihalelerde hapishane ya da korunaklı bölgeler inşa ediliyor. Yeni hapishaneler yapılıyor. Bir yandan da böyle şeyler oluyor. Fakat çok hakikaten patolojik bir hal aldı. Hastalıklı bir hal aldı. Şüphesiz Richard Falk yazmış. Uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin önemli isimlerinden birisi. Yani patolojik bir hal aldı ve derhal çekilmesi gerekiyor. Amerika'nın risk, belirsizlik ve düşmanlık yaratan genç Amerikan askerlerini de Afganlara yaptığını bir yana bırakalım. Ona ilaveten genç Amerikan askerlerini de korkunç şeylere atıyor diyor. Tabii bu şöyle bir değerlendirme de yapılabilir. Hani genç Amerikan askerlerini de korkunç şeylere atıyor ama hani bu bizde bu 38 yaşında olduğu söyleniyor bu arada 16 kişiyi öldüren çavuşun. İşte onun travma sonrası stres bozukluğu denen hastalıktan muzdarip olduğu spekülasyonları da yapılıyor. Şey vardı, kim hatırlamıyorum ama bir yorumcunun da şöyle bir yorumu vardı. Yani travma sonrası stres bozukluğu da daha çok Batılıların bir lüksü gibi duruyor şeklinde. Afganistan'da, Irak'ta ve başka yerlerde tabii travmaya maruz kalan insanlar için travma sonrası stres bozukluğu gündeme bile gelmiyor biliyorsunuz. Evet, bir sürü insan delirmiş, ellerinde de korkunç geçkin silahlar olduğu için anormal tahribat yapıyorlar. Kendilerini de öldürüyorlar. Çok yüksek sayıda yani öldürme durumu. Ve şeye döndü diyor işte Richard Falk'ta tarihe bakıldığı zaman. Tabii ki Vietnam'da 40 yıl önce görüldüğü gibi tamamen böyle katliamlardan oluşan ölüm tarlalarına dönüştü. Ve dost düşman ayrımı falan diye hiçbir şey kalmadığı gibi kendi subaylarını da öldürecek hale geldiler ve bütün amaçlar, başta söylenen amaçlar, bize söylenen, yalan olsa söylenen ülkenin yeniden inşası yerine ülkenin tarumarı, Afganistan'dan bahsediyoruz, bölgesel dengelerinde İran'a ve İslami aşırı güçlere doğru kayması tam aksine amaçlananın ve üçüncüsü de Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada gitgide daha çok korkulan ve karşı çıkılan bir ülke haline gelmesi, yani çağımızın en kötü gücü olarak ortaya çıkmasına yol açıyor jeopolitik olarak diyor. Yani bizim geçiş dönemine hemen girmemiz gerekir demişti Başkan Obama geçenlerde, söylediği söyleniyor. Böyle değil demiş Richard Falk. Şimdi tam terk etmenin zamanı, sadece Afgan halkı için değil, şüphesiz ki öncelikle onun için ama aynı zamanda Amerikan halkı için de. Amerika onlara hizmet etmek için seçildiğini söylüyor. Onlara çekilmesi, bu çamurun içinden derhal çıkması gerekiyor. Tabii bu diğer NATO üyesi ülkeler için de bir çağrı, aralarında da Türkiye'nin bulunduğunda hatırlatmama lüzum var mı? Arada bir unutuyor insan çünkü. Türkiye'nin de orada. İşte Türkiye aktif görevde yer almıyor falan söyleniyor. Kurtarıyor mu onu? Yok yok, hayır. Ben bir savunma çabası içinde değildim ama. Hayır yani ben kendi kendime. Hayır, söylenen bu unutulmasının sebebi. Evet. Onu söylemeye çalışıyordum. Şey, aktif görevde yer almadığı söyleniyor. O yüzden basında çok fazla yer almıyor. Hani Afganistan sanki uzakta bir olaymış gibi. Türkiye için pek Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir olaymış gibi veriliyor. Halbuki ve öyle de değil. Bir de dost, kardeş, hami durumu var. İslami bağlardan filan dolayı. Bir de böyle bir imaj var. Pek öyle değil durum. Yani Panetta'nın da mesela Afganistan'ı ziyarete gelir gelmez Savunma Bakanı bombalı bir saldırıyla karşılanması da bayağı ilgi çekici. İşte basın toplantısını da zaten silahların olmadığı bir ortamda yapmış. Silahlar dışarıda bırakılmış filan. Gazeteler onlardan bahsediyorlar. Evet, bunu geçelim. Occupy hareketi de büyük bir, önümüzdeki haftalarda ve aylarda çok soğuk kış aylarının arkasından baharla birlikte devreye girmesi bekleniyor şeklinde önemli haberler var. Onlara zaman zaman geçeceğiz. Bu arada bir zamanlama hatasından bahsediyor İngiliz gazeteleri de. Cameron çok başarılı bir Amerika ziyareti yapıyordu, Britanya Başbakanı. Fakat biraz fenersiz yakalanmış bir lokantada. Bütün mali kepazeliğin baş sorumlusu olduğu, sorumluları arasında olduğu belirtilen Goldman Sachs şirketinin sorumlusuyla, CEO'suyla yemek yerken görülmüş. Yanlış zamanlama filan diyorlar gazeteler. O CEO ismi neydi? Lloyd Blankfein. Evet, geçen günde bu Goldman Sachs'in aslında ne kadar etik ve işte çeşitli ahlaki ilkelere bağlı olduğunu belirten bir açıklama da yapmıştı, basın açıklaması. Çünkü üst düzey bir Goldman Sachs yöneticisi. Evet, bankanın üst düzey şeylerinden, direktörlerinden biri, müdürlerinden biri. Burası toksiktir, zehirlidir ve berbattır bir yerdir. Daha fazla etik olmadığı için şey yapıyorum diye çıkmıştı Greg Smith. Fakat David Cameron güzel bir yemek yemiş. Yemek listesinde neler olduğunu bilmiyorum. Başka Morgan Stanley'in CEO'su, BlackRock ve Blackstone'un da CEO'su varmış. Aynı zamanda da George Soros varmış yemekte. Çok yüksek paraların konuşulduğu bir yemek olsa gerek diye düşünüyorum. Vampire Squid lakabı Lloyd Blankfein'in, Rolling Stone dergisinin son yıllarda önemli, parlak bir çizgi yakalayan Matt Taibbi adlı muhabirini taktığı isimle vampir ahtapot. Ahtapot da değil ya, vampir mürekkep balığı. Ahtapotun mürekkep balığının ne günahı var şimdi? Öyle benzetmelere. Doğru ama öyle çıktı artık. Menüde o da var mıydı diye yazmış Independent gazetesi. Evet, bir haberde şeyi verelim. Greenhouse gas dedikleri, yani sera gazı. Eğer bu politikaları değişti, fosil yakıt politikalarında bir değişiklik olmazsa, son rapora göre, OECD'nin çıkardığı bir rapora göre, 2050'de yüzyılın ortasında %50 oranında artacakmış sera gazları. Bu da dünyanın üzerine çok büyük bir battaniye gelmesi, yıkım demek oluyor anladığım kadarıyla. Evet, buradan şeye de geçelim. Dün bir basın toplantısı yapıldı ve Dink davasındaki yeni gelişmeler, Hrant Dink'in ailesi, arkadaşları ve avukatları bir basın toplantısı yaptılar. Eşi Raquel Dink, Hrant Dink'in eşi, davanın şahısların ötesinde bu ülkenin adaletle yüzleşme davası olduğuna dikkat çekti. Oldukça üzerinde durulmayan bir husus olduğunu söyleyebiliriz. Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink'in eşi Raquel Dink, suikaste 3 maymun oynandığını söylüyor ve diyor ki eşim öldürülmüş, 100 kişi mahkum olsa ne olacak? Asıl dava yüzleşme davasıdır. Yani 100 kişiyi de mahkum etseler bana ne getirisi olacak? Hepimiz özlemimizi alacak mıyız? Ama adalet yerine oturdu diye bir rahatlama gelecek. Asıl bu mesele bu diyor. Türkiye değişiyor diye bir öngörüş başlayacak. Hissiyatımız değişmeye başlayacak demiş. Hrant Dink davası benim, sizin davanız olmaktan çok aynı zamanda yüzleşme davasıdır. Hrant Dink davası Türkiye'nin adaletle olan duruşunu sergileyecek bir davadır demiş. Aynı zamanda da Türkiye'de yapılan haksızlıklardan midesinin bulandığını söylemiş Raquel Dink ve Sivas davası da öyle. Herkes çıkmış orada toplanmış, kendi dertlerini dile getiriyor. Yaşlı başlı kadınlar, erkekler gözyaşlarını siliyorlar davadan sonra. Ama nerede bunu anlayabilecek yürek? Nerede anlayabilecek hissiyat? Gaz bombalarıyla cevap veriyorlar o gözyaşlarına, o acılara, adaletsizliklere. Bilmiyorum, bakalım ne zaman göreceğiz adalet ışıltılarını demiş. Ve meydanlara bağırarak hakaret etmeyi biliyorlarsa bağırarak özür dilemeyi de bilsinler demiş bu Hocalı'yı kastederek herhalde. Evet, Hocalı mitingini. Patrikhaneye giderek kapalı kapılar ardında özür dilemesinler. Kapalı kapılar ardında özür dilenmesinden neyi kastettiği sorulunca, Hocalı anmasında o kadar hakaret pankartları vardı. O bağırarak hakaret değil miydi? Sonra niye gezdiler patrikhaneleri? Azınlıkların gönlünü almak için diye düşündüm diyor. Çok önemli, emosyonel, duygusal hissiyat boyutu üzerinde duruyor. Genellikle bütün bu medyanın goy goyunda boğuntuya geliyor ve bu yönü unutuluyor. Gerçekten çok önemli. İşin hukuki tarafına da gelince, Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin konuşmasında Devlet Denetleme Kurulu'nun Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili raporunun eksiklerine rağmen son derece önemli olduğunu ifade etmiş. Şimdi o Fethiye Çetin'in konuşmasında bir parçayı sizlere dinletiyoruz. Bu rapor eksiklerine rağmen son derece önemlidir. Bu eksiklerin bir kısmı yetkilerinin kısıtlı olmasından Cumhurbaşkanlığı'nın kaynaklanmakta. Bir kısmı ise bazı hususların üzerinden ne yazık ki atlanmıştır. Ama çok önemlidir. Örneğin savcı mütalasında ne diyordu? Diyordu ki bu örgüt Ergenekon'un Trabzon ayağıdır ve Trabzon emniyetinde dinleme kayıtları imha edildiği için ben bunların Ergenekon'la bağlantısını delillendiremiyorum. Böyle bir zorluğum var demiştir. Oysa bizim hep ileri sürdüğümüz şeyler ve bugün Devlet Denetleme Kurulu raporunun gösterdiği gibi aslında o raporlar imha edilse dahi dinleme kayıtları dosyada o kadar çok delil var ki yeter ki bu deliller üzerinde durulsun ve bu deliller değerlendirilsin. Biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 14-12-2010 tarihinde kesinleşen kararıyla Türkiye'yi 4 kez Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum etti. Nedir bu kararın önemi? Bu kararın önemi şudur. Bu karara üye devletler ve sözleşmeyi imza atan devletler uymak zorundadır. Peki, Türkiye'de bu karara uymak zorunda. Neler yapmalıydı? Bu karar, kamu görevlileriyle ilgili yürütülen soruşturmaların etkili soruşturmalar olmadığına karar verdi. O halde yeniden bu soruşturmaların açılması gerekir. Sorumluların bulunması ve mutlaka yargılanması gerekir ve cezalandırılması gerekir. Ayrıca kamu görevlilerinin Grant Dink'in öldürüleceği bilgisini bilmelerine rağmen neden hepsinin hareketsiz kaldığının ortaya çıkarılması gerekir. Bunu DDK raporunda da birbirine bağlı silsile halindeki eylemleri diye nitelendiriyor. Çok gerçekten önemli. Bunun mutlaka gerçekleştirilmesi gerekir. Cinayetin ardından delilleri yok eden, gizleyen, değiştiren, katil zanlısına kahraman muamelesi yapan tüm kamu görevlilerinin yargı önüne çıkarılması gerekir. Önemli olan o ihlalleri yaratan yapının, zihniyetin ortadan kaldırılması ve dönüştürülmesidir. Yani insan hakları kültürünün oluşması için yasaların değişmesi, zihniyetlerin dönüştürülmesidir. Ancak özellikle son zamanlarda gördüğümüz bir takım girişimler, eylemler ne yazık ki ihlali ortaya çıkaran bu yapıyı değiştirmek, dönüştürmek için değil, yeniden üretmek, bu yapıyı yeniden güçlendirmek için neredeyse kullanılıyor. Geçenlerde yapılan Hocalı mitingi ve bu mitingin hazırlanış süreci, o mitingin hazırlanış sürecinde ve miting sırasında kullanılan söylemler ve üstelik bu mitingi bir İçişleri Bakanı'nın çıkıp konuşmasıyla sonlandırması, bu işte ihlallerin yeniden süreceğinin ve bu ihlallerin kapısının yeniden aralandığının ne yazık ki işaretlerini taşıyor ve bundan dolayı son derece kaygılı olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Şimdi soruşturma yürüten ve süreci yeniden ele aldıklarını bildiğimiz süreç yeniden ele alınıp bütün bilgilerin yeniden değerlendirildiğini biliyoruz. O nedenle de savcılardan şunu talep ediyoruz. Trabzon'da ve bir belgesinde yaşayan sivil vatandaşların da Grant Dink'e yönelik bir suikastten haberdar olduğu bir ortamda Trabzon MİT Bölge Başkanlığı'nın bu konuda neden bir haberinin olmadığı soruşturulmalıdır. MİT'in arşivlerine girilerek bu soruşturma yürütülmelidir. Ayrıca soruşturma bakanlarına bilgi vermeyen, bilgi sunmayan MİT görevlileri hakkında da soruşturma yapılmalı. Sayın Başbakan, 17 Ocak'ta açıklanan Hrant Dink cinayeti davası kararından sonra aynen şöyle demişti. Dink davası Ankara'nın dehlizlerinde kaybolmaz. Altı dilde söylenen sarı gelin türküsünü Şişli'de sıkılan bir kurşun susturamaz. Şimdi Sayın Başbakan'dan çağrımız şudur ki, Sayın Başbakan, lütfen bu sözünüzün gereğini yapın ve Ankara'nın dehlizlerini açın. Bu cinayetin diğerleri gibi o karanlık dehlizlerde kaybolmasına izin vermeyin. Fethiye Çetin, Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çetin, Sayın Başbakan, lütfen bu sözünüzün gereğini yapın ve Ankara'nın dehlizlerini açın. Bu cinayetin diğerleri gibi o karanlık dehlizlerde kaybolmasına izin vermeyin. Aksi takdirde o dehlizlerin karanlığı sadece bugünümüzü değil, geleceğimizi de tehdit etmeye devam edecek demiş ve karanlıkları aydınlatmak gelecek kuşaklara karşı hepimizin boynunun borcudur diyor. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Arkasından da büyük bir Suriye ile ilgili çok büyük bir problem daha ilaveten, yani Suriye'nin ve bölgedeki büyük şehir ilaveten 500 bin sığınmacının gelmesi bekleniyor. İlk ağızda deniyor. Ondan bahsedeceğiz. Meclisteki afet yasasının acayip özelliklerinden kısmen bahsetmeye çalışacağız. Yeni yargı paketinin tahliyeler getirmesinin ihtimalinden bahsedeceğiz. Türkiye'de binlerce kişinin ve bir de bir miras sorunu, Oğuzhan Asil Türk'ün cihat malını çocuklar zimmetine geçirdi sözleriyle verdiği sinyalin arkasında Erbakan ailesinin baba mirası yüzünden mahkemelik olduğu ortaya çıktı diye haberler var. Birçok gazetede ona odaklanmış. Biraz da ondan bahsedeceğiz. Açık Gazete. Lightning Hopkins'den bir enstrümantal parça dinledik. Los Angeles Boogie. Lightnin Hopkins 100 yaşında olacaktı. Dün başladık 100 yaşını anmaya ve kutlamaya. Bugün de devam ettik. Kendisinin çok önemli bir gitarist olmanın yanı sıra aynı zamanda da başka müzik enstrümanlarında da usta icralar yaptığını gösteren iyi bir örnekti. Los Angeles Boogie'de org çalıyordu. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve devam ediyoruz. Suriye'deki ayaklanmanın birinci yılı dolduğu zaman aralarında 7 generalin de olduğu 1100 Suriyelinin daha Türkiye'ye sığındığı haberi vardı. Ve Kızılay'ın da yarım milyon Türkiye Kızılay Başkanı Ahmet Lütfi Akar elimizdeki senaryolara göre 500 bin kişiye kadar Suriyeli sınırdan gelebilir demiş. Büyük bir göç dalgası da var. Evet. Dün en az 23 kişi daha öldü. Tabii bunlar hiçbir zaman tam öğrenmek mümkün olamıyor gerçek sayıyı. Çünkü orada gazetecilerin çalışmasına da dünyanın en berbat yerlerinden biri izin verilmediği gibi gazetecilerin canları tehlike altında çok büyük. Dünyanın en kolay işi orada gazetecilik yapmak değil. Ona rağmen de işte rakamlar geliyor. Rusya silah vermeye devam edeceğini de söylüyor. Evet, benzer şekilde askeri bir konseyin iktidarda olduğu Mısır'da ABD silah vermeye devam edeceğini, satmaya devam edeceğini açıkladı. Veriyor. Suriye'de şöyle bir durum söz konusu. Fransa'da Dışişleri Bakanı Alain Juppé tarafından yapılan bir açıklama var. Muhaliflerin silahlandırılması gündemdeydi bir süredir. Bunun olmayacağını söylemiş Juppé. Çünkü bir iç savaş durumu yaratacağını söylemiş. Haklı olabilir ama şu anda da tek taraflı bir katliam durumu söz konusu. Bunu da söylemek lazım bir yandan. Evet, BBC'nin haberine göre insani bir misyon, insani yardım gönderilecekmiş Suriye'ye bu hafta sonu. Durum nedir diye bir değerlendirme yapmak üzere BBC'nin haberi bu. Öte yandan da Gerçek Hayat Dergisi'nin Orta Doğu temsilcisi Adem Köse, Özköse pardon ve kameraman Hamit Coşkun'un da rejim yanlısı milisler tarafından El Muhaberat diye adlandırılan ve çok korkulan, Orta Doğu'daki en korkulan servislerden biri olan istihbarat elemanlarına teslim edildiği belirtilmiş. Bu da Radikal Gazetesi'nden bir haber. Herhalde gazetecilerin kılına bile dokunmayacaklarını düşünüyoruz. Öte yandan da dün verdiğimiz Guardian'daki özel haber bugün bütün gazetelerde, Türkiye'de de başka ülkelerin gazetede, uluslararası basında da yer alıyor. 8000, en az 8000 kişinin öldüğü olaylar sırasında internetten mücevher, mobilya, fondü vesaire alışverişleri yapıp iTunes'dan şarkılar indirmiş olduğu haberleri de ortalıkta dolanıyor tabii. Burada çok şaşırtıcı bir şey yok. Yok, hani aksini şaşırtıcı beklemiyorduk herhalde. Ama bunların kanıtlanması her zaman uyur gezer halinde gezen hepimiz için, ben kendi payıma konuşuyorum tabii sadece, özellikle büyük bir reklam bombardımanı altında sersemlemiş halde dolaşan insanlar için gene de önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Hani tahmin ediyorduk ama bilmemiz de iyidir. 500 bin kişi sığınmacıya da nasıl bir hazırlıkla karşılık verecek Türkiye, yapabilecek mi Kızılay? Herhalde yapacak da bu mülteci işleri çok kolay değil halledilmesi. Hazırlık varmış deniliyor, bakalım göreceğiz ama tabii 500 bin kişinin de mülteci durumuna düşmesi de başlı başına zaten korkunç bir olay. İnşallah o kadar da oraya gitmez durum diyelim. Evet. Ama dünya genellikle hep birlikte haklı çıkartıyor endişeleri, değil mi? Evet. Afet evet. Yasa tasarısına da bakalım azıcık. Yani Elif İnce'nin hazırladığı bir manşet haber var Radikal Gazetesi'nde. Ve depreme hazırlık için kritik önemde olduğu söyleniyor yasanın, fakat afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun tasarısı. Fakat son derece kaygı verici de olduğu rahatlıkla söylenebilecek bazı sorular var. Ve mesela riskli bölgedeki sağlam binaların bakanlık kararıyla yıkılabilmesi. Yani tamamen merkezi bir sisteme, otoriter bir rejimde görülebilecek tek merkeze, başbakana ve bir de TOKİ gibi bir kuruluşa bağlanıyor. Zaten TOKİ'nin eski başkanı, Toplu Konut İdaresi'nin yıkımla ilgili başkanı bakan oldu. Yıkımla ilgili hak sahibi yıkımı gerçekleştirmezse vali ve kaymakamların kontrolü altında belediye veya TOKİ bu binaları tahliye edip yıkımı gerçekleştirecek deniliyor. Evet, şimdi bedel tespiti gibi çok önemli bir mesele de burada. Üçü bakanlık görevlisi olan 7 kişi karar verecekmiş. Bu da önemli bir husus ve çok ciddi işte problem yaratması bekleniyor. Ayrıca riskli yapıları halk kendi cebinden para ödeyerek tespit ettirecekmiş. Zorunlu bir değerlendirme yapılıyor. Yıkıma karşı açılan davalarda yürütmeyi durdurma kararı alınamayacağı gibi bir önlem öngörülüyor. Yani davalara şimdiden dava açılamayacağı gibi bir karar veriliyor diyor. Çok ayrıntılı, yani Altın Saatler programında da etraflıca ele alınan son derece kaygı verici gelişmelerden bugün Radikal Gazetesi'nde de epey var onlardan da. Televizyon kanallarına da ayrıca 90 dakika yayın zorunluluğu getiriliyormuş. Nasıl, anlamadım. Evet, televizyon kanalları yani Pravda dışındaki şeylerde de mi oldu? Evet, TRT dışındaki ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ve radyolar ayda en az 90 dakika afet, afet risklerinin azaltılması ve kentsel dönüşüm konularında uyarıcı ve eğitici nitelikte yayınlar yapmak zorunda olacakmış. Bizim 6 saatler programıyla biz zaten herhalde biz çoktan doldurduk. Dolduk ve geçiyoruz diye düşünüyorum bunu. Televizyon yöneticileri bu 90 dakikalık zorunlu yayını sabah 8 ile akşam 22 saatler arasında yapabileceklermiş. Dahası bu 90 dakikanın 30 dakikası 17 ile 20 arasında yayınlanma mecburiyeti getiriliyormuş. Peki metinler önceden gönderilecek miymiş? Ona ilgili bir, onunla ilgili bir detay göremedim. Yorumların şunlar olacağı, bu konularda konuşulmayacağı, ancak bunların vurgulanacağı A, B, C diye ya da 1, 2, 3 diye sıralanmış olarak da gönderilecek miymiş? Parti sekreteryasından mı diyorsunuz? Bilemiyorum. Politbüro demek istiyorum. Yok, burada yazmıyor. Güzelmiş. Yani bayağı iyiymiş hatta. İhalelerde peki kamu ihale kanunu ne oluyormuş yeni bilgiye göre? Onu öğrenmek istiyor musun? Lütfen söyleyin. Kamu ihale kanunu, yani denetim sağlanacak. Değiştiriliyormuş. Hayır, devre dışıymış ihalelerde sadece. Kamu ihale kanunu. Kamu ihale kurumu da zaten geçen gün gündeme geldi biliyorsunuz. Onda yolsuzluklarıyla geldi kamu ihale kurumu. Evet. Evet, yani genel gidişat açısından endişe verici olduğunu bir kez daha söyleyelim ve daha fazla dalga geçecek falan da hali yok kimsenin. Kalmadı daha doğrusu. Ama bu, yani yürütmeyi durdurma kararı alınamayacak ne demek? Bunun hukuken mümkün olabileceğini zannetmiyorum mesela böyle bir şeyin. Zamanında Anayasa Mahkemesi'nin de ve herhangi bir mahkemenin de böyle bir kararla kendini önden bağlatabileceğini, böyle bir kanun çıkarılamaz yani. Diyorsunuz siz. Bakalım göreceğiz kim haklı çıkacak. Evet, benim hukuk bilgim biraz gerilerde kaldı tabii. Anayasa Mahkemesi müdahil mi olur diyorsunuz siz bu konuda? başvuru üstüne oluyor. Başvuru üstüne. Birçok yolu var. Her neyse şunu bireyler söylemek. Başvuramaz ama yani. Bireylerin başvurmasıyla ilgili düzenleme yapıldı mı? Ya yapıldı galiba üstelik. Evet. Yani referandumda öyle bir madde vardı ama onun düzenlemesi yapılacaktı. Galiba yapılmadı ben bildiğim kadarıyla henüz. Bu yapılması olsaydı kaçırmazdık. Bilip bilmeden konuşmayayım şimdi. Fakat yani çok dünya hukuk literatüründe uzun boylu tartışmalara yol açabilir yani. Vatandaşın projeye karşı, devlete karşı açacağı idari davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez hükmü herhalde idare hukuku tarihinde ve anayasa hukukunda da epey tartışılacaktır. Şu da var şimdi bu afet yasası olarak geçen kamuoyunda yasa ve işte diğer birçok kanun ve kanun hükmündeki kararnamenin gösterdiği önemli şeylerden bir tanesi çok ciddi bir merkezileşme eğilimi yeniden. Her şeyi tek merkeze, tek ele toplama eğilimi. Buna otoriterleşme ve totaliterleşmeyi de hafif tonlarla ekleyebiliriz. Elbette. İşte zamanında hukukun dışına çıkartılan merkezi bir yönetimden bahsediyoruz. Süreç zaman aşımına uğramadan önce Avrupa Birliği müzakereleri içinde işte bölgelerin güç kazanması, bölgesel merkezlerin kurulması vesaire gibi şeyler tartışılıyordu. Birdenbire tartışmaz olduk bunu. 2 sene falan oldu herhalde değil mi? Üstünden bunların tamamen artık gündemden düşmesinin üzerinden geçen süre. Bundan sonra da bakalım nereye gideceğiz. Yani hakikaten nefesim kesilmiş vaziyette baktıkça ayrıntılara daha da eski bir hukuk mürekkebi uzaktan da olsa yalamış biri olarak o yaladığım dil bir de boğazıma kaçmış durumda konuşamıyorum. Küçük dilimle karıştı. Yani mesela riskli denen yapıların tespit, tahliye ve yıkımını engelleyenler hakkında Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılması öngörülmüş. Bu bize öğretilen işte Mektebe Mülkiye-i Şahane ve Hukuk Fakültelerinde 1. derste Hukuk 101'de okutulan İlk kural şeydi, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine aykırı gibi geldi bana. Yani hukuk adı altında var olduğu dünyada süreden beri en temel ilkedir bildiğim kadarıyla. Yani bir kanun olmadan suç da olamaz. Ama burada galiba Latincesinde biliyordum ama şimdi söyleyemeyeceğim. Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesini Roma hukukuna kadar geri götürebiliriz en az. Böyle bir şey yani. İlginç. Yani bilmediğin bir suçtan dolayı yargılanır ve mahkum da olabilirsin. Hiçbir yerde yazılı olmayan bir suçtan dolayı. Tanımlanmamış suç. Tanımlanmamış. Evet. Yani yoksa tanımlanmış da siz haberdar değilseniz. Yok, tanımlanmamış zaten. Yaptırımı da öngörülmemiş. Onun için tanımlanmamış ve ne kadar idam da olabilirsin. Kanunda yok, anayasada idam ama önemli değil. Belirlenmediği için. Evet, teorik olarak. Mümkün. Mümkün. Yani Kafka'nın kulaklarını çınlatalım ve burada duralım bence herhalde. Peki ne diyorsunuz? Erzurum'un İspir ilçesinde yaşanan ayı saldırısı ertesinde olanlara. Ayı tarafından öldürülen Ömer Yılmaz'ın ailesi İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na tazminat davası açmış. Evet. Aile ayının terörist sayılmasını istiyormuş. Get oradan dedim ve devam. Devam, ağzımı açtırma bayramlık ağzımı. Nevroz öncesi ve hemen kısaca geçelim. Yeni yargı paketiyle 2 hafta içinde komisyonda görüşülmesi beklenen 3. yargı paketinde Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanunlarında yapılacak iyileştirmelerle binlerce kişinin tahliye olacağı haberi de var Taraf Gazetesi'nde bugün. Ve Adalet Komisyonu Başkanı Meclis'in Hakkı Köylü 3. yargı paketini önümüzdeki haftadan sonra ele alacaklarını açıklamış. Örgüte üye olmadığı halde suç işleyenlerin cezasını yarı oranda indiriyormuş. Sanki böyle bir suçun indirilmesi yeterliymiş gibi. ya böyle bir suç olabilirmiş gibi. Örgüte üye olmadığı halde örgüt üyesiymiş gibi davranmak diye bir suç var. Her ne demek o? Bu... Yani siz örgüt yürürken yanında siz de yürüdünüz ve işte bir toplumsal olayda slogan attınız mesela. Orada örgütler de var. Evet. Siz o örgütlerden işte kanunca sakıncalı görülen diyeyim örgütlerden birine üye değilsiniz ama örgüt üyesi sayıldınız bundan evet. dolayı bizim terörle mücadele kanunumuzdan dolayı ve tutuklandınız veya gözaltına alındınız sonra tutuklandınız her neyse örgüt üyesi değilsiniz ama cezanız yarı yarıya indiriliyor örgüt üyesi gibi davranmış olma suçu gibi bir şey mi çıkmış oluyor böylece pratikte? Her şey çıkabilir ve sonuç olarak ben size söyleyeyim yani hiç küçümsemeyin ayı terörist sayılırsa yarın öbür gün. Olur yani. Türk Ceza Kanunu TMK ve CMK'da değişikliklerle süren KCK ve Ergenekon davalarında birçok tahliye olacağı da 1000 hatta 10.000 kişinin tahliye olabileceği haberi de var. Bu da iyi bir şey diye düşünüyorum. Çünkü tutukluk, uzayan tutukluk tam bir cezaya dönüştüğü bir ülkeden de bahsediyoruz. Şüphesiz ki bu da iyi olabilir. Bir büyük son haber olarak da şeyi söyleyelim hemen. Bir miras meselesi bugün Türkiye'nin özellikle çok satılan gazetelerinin bir kısmında baş haber olarak geliyor. Miras bombası diye Hürriyet'te var. Oğuzhan Asil Türk'ün cihat malını çocukları zimmetine geçirdi sözleriyle verdiği sinyalin arkasında Erbakan ailesinin baba mirası yüzünden mahkemelik olduğu ortaya çıktı deniyor. 148 kilo altın Bosna paraları kayıp trilyon davası gibi akçeli konularda yıllarca tartışılıyor. Ölünce çocukları arasında miras kavgası çıkmış. Büyük kızı Zeynep Erbakan önce babamın ne kadar malı var tespit edilsin diye dava açmış. Zeynep Erbakan'dan 6 Mart'ta da kardeşleri Fatih ve Elif ve bir de eniştesi Mehmet Altınöz'ü mal kaçırıyorlar iddiasıyla savcılığa şikayet etmiş. 10 milyon lira ve gayrimenkuller İstanbul Boğazı'nda yalı bunları üzerine geçirdi. Gizli kasalar var deniyor. Beşir Darçın, Ali Vural ve şoförü Osman Akgün hakkında da hakkı olmayan yere tecavüz etti diye söylemiş. Büyük bir dava bu Hürriyet'te, Vatan'da, Habertürk'te, pek çok böyle gazetelerde de yer alıyor. Böyle bir şey işte. Bir kısmında da içeri almıyor. Evet. Standart medya pratiğimiz alıştığımız üzere artık. Evet, ve önemli bir haberimiz, çok haber kaldı ama en önemlilerini sizin için elden geldiği ölçüde gözden geçirmeye çalıştık, paylaşmaya çalıştık. 9.30'dan sonra da önemli bir yok, konuğumuz bir var. Konuğumuz var, onunla konuşacağız. Greenpeace International direktörü Kumi Naidu bizimle beraber olacak. Geleceğimizi birazcık konuşma fırsatımız da olacak. Van Depremi Günlüğü. Günaydın. Van Erciş depreminin 144. Van Edremit depreminin 127. günü bugün. Van Kadın Derneği'nden Aylin Çelik'le konuşuyoruz bugün. Aylin merhaba. Merhaba. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Biraz fazlaca yorgunum. Tahmin ederim. Her şey aynı gidiyor aslında. Onun yorgunluğu var. Hani depremin zaman neredeyse 5 ay geçti ama sürekli sanki aynı günü yaşıyormuşuz gibi geliyor hepimize. Çünkü koşullar aynı, sorunlar aynı, çözümsüzlük yine aynı. Hı hı. Her gün aynı cümleleri kuruyoruz insanlara. Her gün aynı şikayetleri alıyoruz. Yani evet Mart ayındayız. Hala kar yağıyor burada. Hani kış da bitmedi. Çok, burada hepimizin zaman ve mekan algısında ciddi bir sorun başladı sanırım. Doğru doğru. Peki ben şeyi merak ediyorum. 8 Mart nasıl geçti? Hani kadın 8 Mart derneğiniz güzeldi. Neler yaptınız? Biz 7 yıllık panel düzenledik 8 Mart'larda işte. Şimdi bakıyorum da ne kadar aslında farklı geliyor onları. Yaptığımız günler çok ilginç geliyor şu anda bana. Çünkü bu sene biz çadırda kutladık 8 Mart'ı. Hani basın duyurumuzda da onu söyledik yani. Bu sene çadırda 8 Mart'ı kutluyoruz. Çünkü çadırlarda yaşıyoruz, çadırlarda yemek yiyoruz, çadırlarda yatıyoruz. Çadırlarda çocuklarımızı büyütüyoruz. Yani her şeyimizi çadırda yapıyoruz. O yüzden 8 Mart'ta çadırda kutladık biz. Kadınlarla beraberdik. İşte şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili bir slide hazırladık. Onları gösterdik. Sonra kadınlar şarkı söylediler. Bir koro kurmuşlardı. Halaylar çekildi. Bağırdık biraz. Güzeldi yani. Bizim için güzeldi. İlginç bir 8 Mart'ta. Mahalledeki kadınlar için de ilginçti. Çünkü hani bizim çadır kurduğumuz yer merkeze biraz daha uzak bir yer. Onların daha önceki 8 Mart kutlamalarına katılmaları da zordu. Bu kez hani 8 Mart'ı beraber gerçekten güzel bir şekilde geçirdik biz. Şahane. Sen nasılsın peki? Çok yorgun olduğunu biliyorum ama sen ne yapıyorsun? Evet. Hani vakat çok zamanınızı alıyor. Gönüllü çalışıyorsunuz. Çok yoğun yani çalışıyorsunuz biliyorum. Ben hani konteynerda yaşıyorum. Konteynerden çıkıp eve, artık eve geçtim. Bir aydır evdeyim. Hani konteyner ev konteyner bir hayatım var. O yüzden çok o da gün ışığı görmüyorum. Herhalde onun verdiği bir sıkıntı var. Çünkü tüm günü konteynerde geçiyoruz. Hepimiz için aynı şey geçerli. Yavaş yavaş benim arkadaşım beni kovuyorlar artık. Bir git bir dinlen diye resmen kovuyorlar artık beni. Hani hepimizin böyle bir tatile ihtiyacımız var. Birkaç günlük sırayla mola vereceğiz herhalde. Bendeki durum bu ama daha iyi olacağız onu biliyorum. Ben bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Van'daki hani sorunlar devam ediyor dedim de bir ekstra daha bir sorunumuz var. Çocukların okula gitmesi hala sorun. Servis ayarlandı. İşte 17 servis ayarlandı. Konteyner kentlerdekileri okullarına götürmek için. Fakat şey dediler hani sadece lise öğrencileri gidecek. Hani biz buna itiraz ederken bir yandan da şey geldi. Hani sadece meslek liselerine gidenlere gidebilecek. Yani şu anda sadece meslek lisesine devam eden öğrenciler servislerle okullarına götürülüyor. Diğer öğrenciler gidemiyorlar. Devam edemeyen çok fazla öğrenci var ne yazık ki. O çok ciddi soru. Yani evlerinden gitmiyor servis. Eski okullarına gidiyor öğrenciler. İki konteynerlerle eski okullar arasında çok ciddi mesafe var. Çok fazla yürüyorlar. Eski okullarından yeni okullarına servis götürüyor sadece. Çok fena. Peki şeyi hatırlıyorum. Hala örgü için yün topluyorsunuz değil mi? Onu bir duyuralım dinleyicilerimize. Daha önce bize dediğim gibi yani yün firması 2 ton göndermişti. Hani henüz onları tüketmedik açıkçası. Bitmedi. Yani aşağı bitmedi. Biz onları kadınlara düzenli bir şekilde örgü grubumuz var. Mesela örgüye gelen kadınlara veriyoruz. Ondan önce de mahallelere dağıttık ve bizim merkezdeki konteynere gelenlere biz yine bir yün ve bir şiş veriyoruz. Ama 2 ton bitmedi. Şu anda yün ihtiyacımız yok. Ama tabii bittiği zaman tekrar çağrı yaparız. Tamam. Neye ihtiyacınız var peki? Neye ihtiyacımız var? Şu anda yine en çok çocuk bezine ihtiyacımız var. Çocuk bezi. Ve morale ihtiyacımız var sanırım. Size Van Kadın Derneği internet sitesinden ve kadinderneği@gmail.com adresinden ulaşabiliyor dinleyicilerimiz. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Van Depremi Günlüğü. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyiyiz. Seni de soralım. Nasıl vaziyet? Farklı bir yerdeydim. Onun için farklı yerden bakınca. Bir de hani Azerbaycan'daydım. Dolayısıyla birdenbire tabii insanın öyle ciddi insan hakları sorunları olan bir yere gidince ölçüsü değişiyor bir anlamda. Evet. Ve Türkiye'nin aslında Türkiye'de tabii çok mesafe kat edildi. Bunu da bir kez daha anlıyorsunuz. Yani birçok şeyden özgürce bahsedilebiliyor. Bu bardağın dolu olduğu anlamına hiç gelmiyor. Benim de Bakü'de katıldığım toplantı zaten demokrasi çatışmaların çözümünde en iyi yöntem midir konulu bir toplantıydı. Ve orada bir Azerbaycan'da olan bir Uluslararası ve Ulusal Araştırmalar Merkezi diye yerel bir düşünce kuruluşunun yaptığı bir toplantıydı bu. Ve orada çok aslında ürkütücü bir şeyin de farkına vardım. Türkiye'nin hakikaten hep bu model ülke diyoruz. Gerçekten model ülke olmanın ne olduğunu, nasıl bir bedel aslında ödenmesi gerektiğini bunun için çok ilk kez ben yaşamış oldum bir anlamda. Bedel ödemek derken böyle neyi kastediyorsun? Bedel ödemek derken bunun bir sorumluluğu var. Model ülkeye hani olunuyor ve çok güzel her şey gülüp gülistanlık değil. Gerçekten başka ülkelerin örnek olarak bakması bu bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bir kere enteresan bir şey ama belki yıllarca birçok Amerikalı bunu hissediyordu. İster istemez devletinizin politikaları daha siz de sorumlu oluyorsunuz gibi bir durum oluyor. Yani benim daha önce hiçbir şekilde Türkiye'nin politikalarından bir sorumluluk hissettiğim olmadı. Ama model ülke olarak size bakıldığında bütün yapılan hatalar, yapılan iyi şeyler adeta size de mal ediliyor. Dediğim gibi genelde Amerikalılar herhalde bunu çok hissetmiştir. Yani birçok Amerikalıdan hiç alakası olmayan belki hesap sorulmuştur. Irak Savaşı'nı niye yaptınız, Afganistan'ı niye yapıyorsunuz gibi. Tabii Azerbaycan'da bu böyle değildi. Tam tersine olumlu bir hava vardı. Türkiye'ye olumlu bir model olarak bakılıyordu. Ve işte her tarafta Erdoğan'ın politikaları mesela çok beğeniliyor genelde. Bu uzaktan bakınca tabii davulun sesi hoş gelir gibi bir durum herhalde söz konusu biraz da. Orada hani işte benim sorumluluk olarak bahsetmek istediğim şey, benim sorumluluk olarak hissettiğim şey demokrasinin hani nasıl yürüdüğünü anlatma sorumluluğuydu. Yani bir model ülke olunca oradan gelen biri olarak eskiden hani doğal olarak belki Türkiye'den geldim ve işte Türkiye'yi anlatayım gibi konuşacakken bu sefer Türkiye gerçekten bir model olduğu için, üzerine konuşulması enteresan bir vaka olduğu için konuşuyorsunuz. Ve orada da işte o modeli anlatırken tabii ben olumsuzluklarına dikkat çekmeye çalıştım. Bu da çok heyecan verici bir durum olmadı çünkü İnsanlar iyi şeyler duymak istiyorlar demokrasiyle ilgili. Zaten artık bir bakıldığında dünyaya işte Avrupa Birliği'nde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Amerika'nın bütün işte foyası bir anlamda meydana çıkmış bütün bu savaş süreciyle vesaire. Ya bir baktığınızda bir örnek göremiyorsunuz. Yakın kapı komşusu Türkiye hem ekonomik olarak çok iyi gidiyor hem işte şey çok şey değişti, askeri vesayet sona erdi diyelim gibi böyle bir hoş tablo var ortada. Ve orada işte Türkiye hani nasıl yaptı bu işi, nasıl gidiyor falan işte konuşulmaya başladığında için iç yüzünün çok iyi olmadığı, birçok hala sorun olduğu. Zaten bir yandan da insanlar da görüyorlar. Yani mesela mecliste o işte 4+4+4 tartışmalarındaki yumruklaşmalar, boğazlaşmalar hemen yayılıveriyor. Tabii o da bir ayrı görüntü böyle bakıldığında işte hani model ülkenin diğer yüzü olarak. Evet. Orada da işte müzakere etmenin işte şey bir konuda uzlaşmanın siyaseten işte askeri vesayet biter bitmez gelmediğini otomatik olarak bunları anlatmak zorunda kalıyorsunuz ve bu da çok tabii heyecan verici olmuyor orada dinleyen insanlar için. Çünkü onlar artık demokrasi, o ideale ulaşmak istiyorlar bir an önce. Neden dersek biraz Bakü'nün, Azerbaycan'ın kendisinden bahsedelim belki daha. Çünkü hem çok yakın hem çok uzak evet. Bir anlamda. Genelde işte bir milliyetçi ve son derece işte hani Türk vesaire bir hamasi bir edebiyatla gündeme gelmiş veya işte Azerice ile dalga geçilmeyle işte ne kadar hani orada öyle diyorlar işte böyle ne kadar komik geliyor konuşurken gibi bakılmış. Biraz egzotize edilmiş bir yer. Halbuki bence Erivan'la beraber Bakü Türkiye siyasetiyle uğraşan herkesin görmesi gereken yerler. Niye dersek 19. yüzyıl sonundaki o karanlık dönem tarihi, işte 20. yüzyıl başındaki buralarda da çok kanlı ve çok sarsıcı şekilde yaşanmış. Azerbaycan özellikle 20. yüzyıl başındaki o kısa tarihine baktığımızda, Bakü'nün daha doğrusu 1915, 16, 17, 18 o civarlar, o işte 1920'ye kadar olan dönem çok sarsıcı geçmiş. İşte ve işte herkesin birbirine düştüğü bir dönem bu. İşte o 20'lere doğru, 17'de işte çok kısa dönem işte Bakü Komünü kuruluyor. Ondan sonra aynı zamanda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti diye işte bir yandan ilk Müslüman, laik ve demokrat denilen çok da, yani bu tarihi okumanın kolay yöntemi yok. Çünkü kimse bir anlamda masum değil. Herkesin birbirini işte öldürdüğü, kestiği vesaire çeşitli, işte sadece etnik bir veya dini bir şey değil bu. Siyasi çizgiler üzerinden biri o tarafta yer alıyor, biri bu tarafta yer alıyor, biri şu tarafta yer alıyor diyelim. Herkesin birbiriyle çatıştığı bir dönem ve Osmanlı da tabii burada rol oynuyor. Çünkü işte Enver Paşa Bakü'ye müdahale ediyor 1917-18 döneminde işte. O Bakü Komünü'nün yıkılması vesaire derken. Yani o bakımdan o tarih bir kere bugün yükünü taşıdığımız, ağırlığını taşıdığımız birçok derdin, çatışmanın da çok kısa zamanda çok hızlı şekilde yaşandığı bir dönem. Dönemi aslında tarihini iyi okuyabilmek, anlayabilmek ve yazılması her şeyden önce belki buralardan, bu bölgeden insanlar tarafından çok önemli bir şey olurdu her şeyden önce. Ama böyle bir eğilim yok zaten. Böyle bir eğilim yok. Böyle ya bir gün olacak yok muhakkak. Evet. İşte Macaristan'da mesela Slovakya ile beraber ortak tarih kitabı yazılması gündeme gelmişti. İşte ondan daha da ciddi bir proje olarak Almanya ve Fransa ortak tarih kitabı yazma projesine girişmişlerdi. Yani bu anlamda tarih yazmaya başladığınızda zaten bunun kolay yolu yok. Her zaman ortada büyük bir tartışma oluyor ve eminim bu bölgenin insanları da bir gün beraber bir ortak tarih kitabı yazmaya girişecekler. Farklı tarih okumaları olacak. Bugün hala konular çok tabii netameli, son derece güncel meseleler gibi konuşuluyor ama bu hep böyle olmayacak elbette. Fakat ondan önce tabii insanların yani niye Erivan ve Bakü görülmeli? Aslında kendi tabularımız açısından, Türkiye'deki kendi demokrasi açıklarımız açısından bunları anlamak için bu iki başkentte farklı ipuçları sunuyorlar. Ve Türkiye'nin gücünü anlayabilmek, iyi okuyabilmek açısından da önemli orada olmak. Birdenbire buradaki siyasi hesapların, çatışmaların, çekişmelerin orada nasıl yansıdığını görüyorsunuz. Mesela bu Hocalı mitingi ile ilgili hemen düşünülecek şey nedir? İşte Azerbaycan'da bunu muhakkak aynı güzel yapmışlar, çok güzel etmişler falan filan diye düşünüleceği. Evet, o basma kalıp klişelerle düşünme şeyinin hepimizin sık sık içine düşmüş olduğu bir kolaycılığın evet, İzi bu tabii yani. Evet. Halbuki iş öyle değil. Çünkü tabii yani her zaman işte Azerbaycan, Ermenistan ve Türkiye'nin gittiği her konuda olduğu gibi hani işte bu mitinge işte Azerbaycan'dan para verildi, bilmem ne deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Neyin ne olduğu belli değil. Tamam ama halka baktığınızda ya bir kere Dağlık Karabağ sorunu bir ana gündem maddesi değil Azerbaycan için. Çünkü Azerbaycan'da şu an çok ciddi bir bıkkınlık var. Orada işte bu Aliyev yönetiminin artık getirdiği bir sıkıntı var. Yani şimdi bir kere bir Arap Baharı ile beraber niye mesela Suriye konusunu tartışıyoruz? Seçilmemiş ve bu yönetimi hak etmediği düşünülen insanların, bir koskoca ülkenin yönetiminin, bütün kaynaklarının, her şeyin, insanların kaderinin iki dudak arasında olması. Evet, bu kadar basit bir şey bu. Bence çok gözden kaçırılan, hatta kaçırılmak istenen en önemli nokta bu, senin de altını çizdiğin o zaten. Yani Arap Baharı'nın bir benzerinin orada da başlaması çok muhtemel. Yani şeyi de yazında, bugünkü çıkan Nowruz 2 yazısında da ateş üzerinde bir Nowruz ikinci başlıkta bu. Söylediğin yazıda söylediğin gibi de mesela bu bir gece ansızın gelebiliriz, hepiniz Ermenisiniz, hepiniz Pit'siniz pankartlarının asıldığı Hocalı mitinginin öyle hiç bu pankartlar da nereden çıktı, biz böyle şeyler söylemiyoruz, söylenmesinden de hoşlanmıyoruz şeklindeki düşüncelerin dillendirilmesi de çok önemli aslında. Yani çok uzun zamandan beri devam eden bir büyük diktatörlük var. Üstelik de Sovyet döneminin o korkunç totaliter merkeziyetçi diktatörlüğünün adamı olan istihbaratçıydı yanılmıyorsam baba Aliyev'de. Oradan oğula geçen bir korkunç diktatörlük var, petrol gelirlerine dayalı olarak yürütülen. Öyle değil mi? Ya şimdi müthiş bir petrol geliri var ve bu nasıl kullanıldı? Tabii işte her zaman Azerbaycan'da çok ciddi yolsuzluk olduğu ile ilgili konuşulur ve açılıp bakıldığında hakikaten işte bu Transparency International'ın Uluslararası Bir Şeffaflık Örgütü'nün verilerine bakıldığında orada yolsuzluk algısı ölçülüyor gerçi. Fakat Azerbaycan gerçekten de en alt sıralarda yer alan 170 küsur ülke arasından 100 aşağı yukarı 46. olması lazım. Yani 150'ye yakın o civarlarda, o sıralamada bir ülke. Bakıldığında ülke gerçekten zengin. Ülke derken Bakü zengin, ülkenin geri kalanı hiç de öyle değil. Ama Bakü gerçekten bir inşaat alanı gibi. Gittiğinizde işte çok pırıl pırıl bir Avrupa şehrine gelmiş gibi oluyorsunuz. Ki işte bu Bakü Komünü ve daha sonra bu Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde, o 20. yüzyılın başı döneminde ve 19. yüzyılın sonu, bu petrolün de değerinin anlaşılması zamanında bir oraya bir akın oluyor ve bugün baktığınızda Bakü mimarisi bakımından enteresan bir ülke, bir şehir hakikaten. Çok eski ve görkemli binalar var. Tam bir Avrupa kenti hakikaten, yani o mimari özellik açısından söylüyorum. Binaların özelliği, yapısı açısından hani doğunun Paris'i, klasik o konsept vardır ya, ona gerçekten uyuyor. Ve o işte merkez, sadece merkezden bahsediyorum, çok güzel ışıklandırılmış, ışıl ışıl, bütün sokaklar tertemiz, işte kaldırımlar gıcır gıcır bir yer. Yani Türkiye'de mesela öyle bir şehir yoktur yani, o anlamda, o düzgünlük açısından sokaklarının vesaire, merkez, gene sadece merkezden bahsediyorum. Ama ne oluyor, bir tiyatro dekoru gibi bir şey. Bir adım attığınızda. Potemkin kasabası derler onlara, öyle bir şey değil mi? Rusya döneminde Potemkin Village diye bir kavram vardı. Dışarıdan gelen ziyaretçilere böyle Texas filmi, kovboy filmi dekoru gibi bir şey yapılıyor. Onları geziyor gelenler, başka bir şey görmüyor. Vallahi tabii ya, şimdi şey, binaların içine girmeniz yetiyor işte, gerçekten yaşayan bir merkez sonuçta orası, ama kiralar çok yüksek o merkezde, dolayısıyla küçük işletme kalmamış gibi bir şey, hep büyük büyük mağazalar, yani işte uluslararası zincirlerin hiç mesela Azerbaycan'ın kendi markası, kendi ürettiği bir şey yok, hep işte Türkiye'den çok mal var satılan ve bütün Batı dünyasından tabii bir alışveriş çılgınlığının hani orada yaşandığı bir minicik merkez var. İşte onu da zaten büyük böyle şey projeler, çılgın projeler çevreliyor ve Bakü'de insanlar çılgın proje lafından son derece rahatsız oluyorlar. Çünkü çılgın proje onların sözlüğünde tamamen laf ola beri yele içine para akıtılmış boş şey demek, görkemli anlamsız projeler demek. İşte Hazar Denizi'nde de mesela bir şehir oluşturuluyor. Gerçi Türkmenistan'ın işte bütün petrol zengini vesaire diğer ülkelerin de var bu işte. Dubai'de yapılan palmiyeli şehirden sonra, palmiye şeklindeki müthiş bir diğer işte Arap ülkelerinde de benzerleri yapılmıştı. Deniz üstünde, su üstünde ada şehir, yapay şehir. Evet, fakat şimdi var. Mesela çok oldukça ilginç, bir türlü bitirmeyi de başaramadığım oldukça ilginç bir kitap var. Greg Palast'ın, uluslararası gazeteci, araştırmacı, BBC'de de program yapıyor. Evet. Onun Vulture's Picnic diye bir kitabında çok canını zor kurtarmış zaten Azerbaycan'da bu BP ilişkilerini, petrol ilişkilerini araştırırken hakikaten çok kim vurduya da gidiyormuş az kalsın. Onun anlattıklarına göre yani Aliyev ve özellikle de eşi ve akrabalarıyla beraber diktatör ve yandaşlarının kurduğu çok dar bir çevrenin büyük yolsuzluklara imza attığından bahsediliyor. Ve mesela çok da büyük bir Meksika körfezinde meydana gelen BP'nin büyük patlamasının bir benzeri daha önce olmuş orada Hazar'da ve örtbas edilmiş. Devasa bir kaza, petrol kuyusu platformu kazası mesela. Zaten Hazar Denizi ile ilgili, Hazar Gölü Denizi artık ne derseniz, onunla ilgili zaten hani ölüyor diye sık sık gündeme getiriliyor. Yani evet. Orada hiçbir şekilde çevre konusunda tabii ki yapılan bir şey yok. Çünkü vahşi bir kapitalizm orada, vahşi batı kuralları hala hakim. Yani şu an Azerbaycan'ı herhalde ayak tutan o Sovyet döneminde yapılmış altyapı neyse. Sovyet döneminden elbette ki çok şikayet ediliyor ve Sovyet döneminin pek fazla övülecek tarafı elbette yok. Ama bir bütün aslında hakimiyet olan bölgelerde ve işte Doğu Blok ülkesi dediğimiz yerlerde bir altyapı oluşturulmuş ciddi şekilde. İşte eğitim mesela hala Sovyet döneminin mirası olarak hani bir şey varsa, devam ediyorsa var deniyor. İşte her şeyin, bütün hizmetler aslında öyle. Dolayısıyla bu işte bahsettiğimiz o kozmetik maskenin altında yönetilmeyen bir ülke var aslında. Hiçbir hizmetin götürülmediği ve şu an herhalde Azerbaycan'da sistemin devamının tek sebebi insanların daha iyi bir şey olup olamayacağına bir olan şüpheci yaklaşımı. Başkası gelecek daha mı iyi olacak, gene yolsuzluklar devam evet. edecek, bir bıkkınlık var. Yani bir ateş tutuştursa aslında insanlar, işte bu Guba'da işte şey olmuştu, bundan kısa bir süre önce Mart başında bir ayaklanma patlak veri verdi. Bu Azerbaycan'da çok sık rastlanan bir tür şey değil, protesto gösterisi. Guba valisinin işte ettiği bir aşağılayıcı laf üzerine bu işte binaları da başka kentlerden insanlara satıyorlar, bunlar hain diye kent halkını aşağılaması üzerine patlak veren bir protesto gösterildi. İşte bu valinin evi yıkıldı, devlet binaları tahrip edildi, bir gün boyunca sürdü aşağı yukarı gösteriler. Ve ciddi bir ceza da verilemedi işte bu göstericiler toplanıp bir anlamda hayatlarından pişman edilemediler. Çünkü belli ki Aliyev yönetimi de artık anlıyor yani burada bir değişik bir şey olduğunu. Çünkü Guba zengin de bir şehir. Çok daha fakir şehirleri var Azerbaycan'ın. Yani Guba'da böyle bir şey oluyorsa başka yerde ne olur gibi düşünülüyor. Ve şimdi işte Bakü'de Nisan'la beraber işte bu gösteriler başlayacağı konusunda işte oradaki muhalif hareket hazırlıklar yapıyor. Evet, onu soracaktım ben de, önemli. Bunu bir miktar yakından takip etmeye çalışıyoruz biz de Açık Gazete evet. içinde. Dünyadaki bu Occupy denen işte işgal hareketi, Occupy Wall Street ve benzeri bütün dünyadaki dalgaları. Bunun Arap Baharı'na benzer bir şey, tomurcuk vereceğine işaret ettiğini gösteren şeyler olduğunu yazmışsın. O önemli tabii çok. 8 Nisan diye bir tarih verilmiş, öyle mi? Protesto evet, gösteri. Bu İçtimai Palata, yani o çeşitli muhalif hareketlerin, eski bu Elçi Bey döneminden kalan muhalifler var, daha entelektüel muhalifler var. Aliyev'in yakınında yer alıp Aliyev ailesinin sonradan yeter artık diyenler var. Yani karmaşık, bu çok parçalı bir bütün aslında. Ve onların bir kısmıyla da karşı karşıya geldik. Çok fazla ben özellikle hani onların hareketlerini sorgulamadım kendileriyle, ama böyle bu gösterilerin başlayacağı zaten genel olarak, geniş çaplı olarak her tarafta yer alıyor. Ve öyle bir işte heyecan içindeler. Hani bu ne olur nereye gider bilmiyorum. Bu sosyal paylaşım siteleri işte çok kullanılıyor. Bu işte örgütleme için kullanılmaya çalışılıyor. Bu Eurovision yarışması da var bildiğimiz gibi. Ona giden dönemde Aliyev yönetimi ne kadar bu gösterilere izin verir? İşte uluslararası basında da Aliyev yönetimi bu yarışma vesilesiyle tekrar insan hakları ihlalleri, gazetecilerin özellikle son dönemlerde yaşadığı sıkıntılar gündeme geldi. Bu şimdi o anlamda Aliyev yönetiminin çok sıkışık olduğu bir dönem. Bastırsa bir türlü, bastırmasa bir türlü. Bu Guba'daki ayaklanmayla da ilgili öyle yorumlar yapıldı zaten. Yani hani bastırmaması bir anlamda bir örnek de teşkil edebilir. Hani o zaman ayaklanabiliriz gibi. Öte yandan bastırsa belki çok daha kötü olacak. Ya yani bu işte bu ikilemi yaşıyor belki şu an. Diktatörlerin, bütün diktatörlüklerin ana ikilemlerinden biri bu olsa gerek. Tabii bir yandan Eurovision yarışmasını yapması ona büyük propaganda imkanı sağlayacak diye düşünüyor. Ama aynı zamanda da demokratik bazı açılımları göstermelik de olsa yapmak zorunda en azından Eurovision döneminde. Valla bu yarışmanın tek bir iyi tarafı varsa belki Azerbaycan'daki bu insan hakları ihlallerinin gündeme gelmesi. Evet. Ve oradaki siyasi durumun da aslında dünya çapında konuşuluyor olması. Ama onun dışında şunu söylemek lazım ki Türkiye bu dönemi çok yanlış okuyor. Azerbaycan'ın kendi içinde Dağlık Karabağ meselesinin artık çözülmesi veya en azından Ermenistan'la doğru düzgün bir iletişim kurulması, daha insani perdeden bir politikalar zinciri izlenmesi hem Azerbaycan'ın içine yönelik hem dışında konuşulurken, halkta böyle bir talep varken Türkiye'de Hocalı mitingi gibi bir şey oluyor. Vallahi diyecek bir şey yok bunda da artık yani. Evet. Bugün sanırım kısa kesiyoruz birazcık. Önemli bir konumuz var. Evet, yani normal zamanında bitireceğiz. Evet. İşte şey, biraz da Greenpeace üzerinden dünyanın geleceğini konuşma fırsatı buluyoruz. Kumi Naidu burada olacak. Evet. Ve aslında bu meselelerin tartışılmasına da ömür boyu devam edecekmiş gibi bir şey görünüyoruz yani. Nevruz tabii. Evet. Nevruz önemli. Yani Nevruz'un şirin güzel olsun diye Nevruz'la ilgili ilk gelen haberler gene tipikti. Onunla başlamışken Nevruz'la bitirelim. Valilikten bazı yerlerde Nevruz kutlamalarına izin verilmeyeceği doğuda, Güneydoğu'dan haberler gelmeye başladı bile. Bunlara sınırsız ölçüde alışmış olmamız lazım ama galiba alışılamıyor. Gene böyle bir şey, yani baharın uyanışı aynı zamanda yasaklamalarla ebediyen sürüyor gibi gözüküyor. İşte Azerbaycan'da her yerde çimlenmiş buğdaylar vardı işte baharın sembolü olarak. Bu çok aslında işte toprağa, doğaya çok dayalı bir bayram. Ve aslında tarihine bakıldığında, anlamlarına bakıldığında, sembolik anlamlarına bakıldığında hakikaten hani insanlığın bir bayramı. Yani çok bir anlamda damardan o insanlık tarihinin, kendi geleneklerinin, tek bir kültürün, tek bir topluluğun değil, bütün aslında dünya coğrafyasına baktığımızda çok benzerleri var Nevruz'un. Toprağın uyanışı bu. Toprağın uyanışının, kıştan çıktık, artık hani bir kışı daha tamamlayabildik, hayattayız gibi bir aslında sevincin kutlandığı bir bayram ve yeniden doğuşun kutlandığı bir bayram. Ve Türkiye'de bu hale geliyor olması hakikaten dramatik. Yani keşke asıl anlamı anlaşılabilse. Evet, hakikaten şimdi mesela Nevruz şirin olsa. Şirin, evet, ama yani elimde bir haber var NTV'den, onu vereyim. Hı-hı. Ve öyle kapatabiliriz belki. Hı-hı. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da tıpkı biraz önce senin de söylediğin gibi pek çok ulusun ortak sevinç günü olan bugün de herkesin sorumlu bahar sevincine uygun bir duruş olması kutlamalar i̇şte birlik ve beraber. O bu halbuki biraz da. Ama hemen arkasından da şey demiş zaten. Sadece 21 Mart'ta yapılacak. Öncesinde kutlamalar söz konusu olmayacak. Ayrıca da BDP ve DTK'nın pazar günü yapmayı planladığı Nevruz kutlamasına izin çıkmadı demiş mesela. Ya işte bu sorumsuz, benim demek istediğim bu ateşlerin yakıldığı, ateş üstünden atlanan, yani bu mesela şu an Bakü'de de insanlar ateş üstünden atlıyorlardı falan filan. Ya böyle bir heyecanın yaşandığı, gençliğin, uyanışın, doğuşun bayramı. Bunu yani böyle bir sıkı kurallar çerçevesinde kutlanacak bir şey değil bu. Ve umarım da bir gün doğanın uyanışı, tomurcuklanışı, filizlenişi olarak kutlanıyor olur ve aynı zamanda mesela Hazar Denizi'nin ölüyor olması gibi çok ciddi insan hayatını etkileyen şeyleri konuşuyor oluruz. Evet. Umarım ki bu coğrafyada. Ortak çevre sorunlarını mesela. Evet, herkesin sorumlu bahar sevincine uygun bir duruş içinde birlik ve beraberliğe vesile olacak şekilde yaşaması gerekiyor demiş vali. Başka bir o şey zaman söylemiyor. Ben de şu direkte buyum. Nevruzunuz hangi, ne kökenden ne olursanız olun, hem şirin hem sorumsuz olsun. Birazcık sorumluluklardan uzak, hafif ve neşeli olsun. Aynen, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Now this is a trouble in mine, which I do have. I got a lot of trouble. Long way from home, too, I'm thinking, and I'm worried. Trouble in mind, I'm blue, but I won't be blue always. You know the sun gonna shine in my back door. Satisfy this mind of mine. That's what I'm gonna do one day. Lightning Hopkins dinledik, Trouble in Mind. 100. yaş gününü kutlamaya devam ettik ve şimdi Açık Radyo 94.9. Daha önce de belirttiğimiz gibi Kumi Naidoo konuğumuz oluyor ve onunla biraz da yarım saati belki de geçeceğini tercümeleri de düşünerek bir program yapıyoruz. Kumin Aydu kendisi Güney Afrika doğumlu ve ta 15 yaşından beri de politik mücadelenin içinde adeta doğuştan bir aktivist. 1986 yılında da sivil itaatsizlik ve kitlesel eylemler düzenlediği gerekçesiyle defalarca tutuklanıp sonunda da ülkeden atılmış. Hint kökenli Durban'da ve Güney Afrika'da, ondan sonra da apartheid rejimine karşı büyük mücadele vermiş. Halen de Greenpeace Uluslararası Genel Direktörü. Kendisiyle Açık Gazete temsilcisi olarak Durban'da yapılan son Birleşmiş Milletler toplantısında iklim görüşmeleri sırasında toplu bir isyana da katılmıştık ve D-Badge denilen, yani Birleşmiş Milletler şeyinin görevlilerinin müdahale edip polislerin attıkları bir gruba dahil olmuş, toplantıdan atılmıştık birlikte. Mehveş evinde vardı pek çok kişiyle beraber. Welcome Kumi, we're very happy to have you here. I'm very happy to be here. Thank you for inviting us. Çevirileri de Mahir geldiğince yapayım. Yapacak. Öncelikle hoş geldin dedik kendisine. O da burada olmaktan memnuniyetini dile getirdi. Evet, last time we were together, we were in the process of being expelled from the big talks, and it was quite a success, don't you think? Yes, it was quite interesting. Even some of the leaders of the negotiating process from the United Nations side and various governments actually said thanks for doing it, because the talks were stuck and we needed to have some message of urgency. And I think what was unique about it was it wasn't just NGO activists that were doing it. There were several people from the media who have been following the negotiations for a long time, and they are, as citizens, were just fed up. And also we had governments from the small islands, from Africa, from least developed countries that were also part of it. And the whole idea was to show that we have to stand with those countries and those people who are most vulnerable. And sadly, the people that are paying the first and most brutal price from the impacts of climate change are the ones that have been least responsible. Evet, Ömer Madra. Bir önceki görüşmemizde Durban'da büyük iklim müzakerelerinden atılmakla meşguldük dedi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Kumi'de çok ilginç dedi bu süreç. Çünkü bu sürece sadece aktivistler değil, yani düzenli olarak aktivizmle uğraşan insanlar değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları, temsilcileri ve medyadan, gazeteciler arasından çok yoğun katılım oldu. Çünkü insanlar artık kendilerine söylenen yalanlardan bıkmıştı. Artık bu adım atılmamasından bıkmıştı bu konuda ve bir şeyler yapmak istiyorlardı. Ve bize teşekkürler de geldi. Birleşmiş Milletler'in bürokrasisinden, üst düzey bir kısım yöneticisinden ve hatta müzakerelerde daha fazla adım atılmasını destekleyen bazı taraf ülkelerden bize teşekkür edenler de oldu. Çünkü bu şekilde insanları orada bir karara zorlama yönünde önemli bir faaliyet gerçekleştirdiğimizi düşündüler. Bu bakımdan çok ilginç olduğunu düşünüyorum dedi ben de. Well, right after this debadging thing, we met, we had a short march to the Occupy Center in Durban, and we met there, and I asked you about the thing. And I asked you whether this was leaving us any hope, further hope, and you said that there's always hope. Actually, we, with our friend Mahir, we had a discussion about this, you know. At the time, I was not certain that I would be doing something good as a journalist or whatever, but he reminded me that this so-called debadging this thing at the center we did could be advantageous for the talks to go on, right as you said, you know. Bu Birleşmiş Milletler'deki müzakerelerden atıldıktan sonra seninle aramızda bir konuşma da geçti diyor Ömer Madra Kumi'ye. Ben çok umutsuz olduğumu, umutsuzluğumu dile getirmiştim ve sana sormuştum hani senin bir umudun var mı artık müzakerelerin ilerlemesine dair. Sen de şunu söylemiştin diyor, her zaman umut vardır diyor. Ve aslında bu Birleşmiş Milletler'de işte katılım izinlerimizin sökülmesi, buna debadging diyorlar süreç içinde. Onunla ilgili Mahir'le bir konuşma da geçmişti aramızda. İşte o bana bu sürecin konuşmaların, müzakerelerin ilerlemesi için olumlu olabileceğini söylemişti. Böyle bir konuşma da geçmişti diyor aramızda. Well, first on Occupy, we have been supportive of the Occupy movement because we believe that it speaks for people who have been completely marginalized from the capture of power and influence by big business that generally puts profit before people. Mm-hmm. And Greenpeace itself as an organization has been in the business of occupying oil rigs, occupying companies' buildings when companies are engaged in environmental crime and so on. So we've not been leading it, but we've been supportive. Diyor ki biz her şeyden önce işgal hareketlerini yakından izliyorduk, şeyden bahsediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan ve işte kamuoyunda işte bu Wall Street'in işgalinden yola çıkarak işgal hareketleri olarak adlandırılan hareketlerden bahsediyor. Bunları yakından takip ediyorduk ve destekliyorduk diyor. Zaten büyük şirketlerin insanların çıkarlarını, daha doğrusu büyük şirketlerin çıkarları ve siyasi etkiyi tekelleri altına almalarına baştan karşıydık diyor. Zaten Greenpeace olarak biz organizasyon olarak diyor, işgal kavramıyla da çok yabancı sayılmayız. Petrol platformları veyahut çevreye karşı herhangi bir ihlal, suç işlenen durumlarda gidip orayı işgal etmek bizim normal eylem repertuarımızın içinde diyor. On the issue of hope, if I can say something. Yeah. My late mother used to say, it is much better to try and fail than to fail to try. And that's one perspective that informs me. And the other perspective is, even if you think you're going to lose in a struggle, sometimes it's, I believe we will win. We don't have any choice but to win. Otherwise, all of humanity is lost on climate change. Mm-hmm. But sometimes I've always had the feeling as a young activist that even if we're going to fail, we're not going to let those that engage in injustice to get away without a fight. It's a moral obligation, even if you think you're not going to win, to actually persevere and to speak truth to power and say that which is right. Umut konusunda da şunu söylemek isterim diyor. Benim müteveffa annemin her zaman söylediği bir laf vardı. Deneyip de başaramamak, denemeyi başaramamaktan, denemeyi başaramamaya defalarca defa yedir, demişti diyor benim annem, derdi diyor. O yüzden bir kere bu perspektifi göz önünde bulundurmamız lazım. İkincisi diyor, bu mücadelede eğer kazanma şansı olmadığını düşünüyorsanız bile, böyle bir düşünceye kapıldıysanız bile ahlaki bir yükümlülüğünüz ve sorumluluğunuz var diyor hareket etmek için. Yani çünkü adaletsizliğe karşı sesini çıkartmak, adaletsizliğe karşı harekete geçmek bir ahlaki yükümlülüktür. Bu vazgeçilebilecek bir şey değildir diyor, sonuçtan, başarıdan bağımsız olarak. Ve son nokta olarak da şunu söyledi değil mi? Yani kaybetsek bile onlara meydanı boş bırakmamış olmak zaten yeterli bir kazanım, evet, da sayılabilir, evet, dedi. Talking about Occupy, there was recently a very good news about the King's North plant being closed off forever. Could you elaborate on this a bit? Well, this is a very interesting and important development where Greenpeace activists occupied a coal stack in a facility called King's North for several days. they stopped production, and then they were taken to court. And the British courts actually ruled in our favor. They said that actually these activists from Greenpeace were acting in the public interest. They were trying to prevent harm and danger to the health and welfare of the people in the areas that are affected, as well as the global impact of coal. And our activists, you know, walked tall. And right now, we are seeing in many countries around the world, including in the United States, even though things are blocked at the national level, we are shutting down, you know, coal mines one after the other, where we are waging campaigns. Yeah, I mean, it was fantastic. We even put, sorry, just to add this one, we even put the King's North 6 in one of our program brochures at the time. Ömer Madra, King's North termik santralinin işgaliyle ilgili bir soru sordu ve Kuminaydı da onunla ilgili şu cevabı verdi. Evet, bizim eylemcilerimiz King's North termik santralini, bu çevreye çok büyük faaliyetle çok büyük zarar veren santrali birkaç gün işgal ettiler ve daha sonra da gözaltına alındılar. Ama çıkarıldıkları mahkemenin verdiği çok önemli bir karar vardı. Bu kararı söylemek gerekir. Mahkeme bu eylemcilerimizi aslında kamu yararına bir hizmet yaptıklarını söyledi diyor. Yani kirlenmeyi önlemekle, işte ortak kullanım alanımız olan çevrenin kirlenmesini ve insan sağlığını korumaya çalıştıkları için kamu yararına hizmet yaptıkları gibi yorumladı ve şu anda serbestler ve aramızdalar, bu eylemcilerimiz cevabını verdi. Ömer Madra da biz de bu King's North eylemcilerini bir dönem, o dönemin yayın akışı broşürlerimizden bir tanesine de koymuştuk diyor. Kapakta yer alıyor. Can I just say one of the things though, talking about coal, that in this visit that I've been so inspired by, and even before I came, because I've been following it, is the resistance of the local people in Sinop to the proposed coal plant. It's wonderful actually to see, like in Sinop, throughout the world, communities living close to coal plants are the ones that are leading the resistance, partly for climate change and worried about the long-term issues, but also immediately there's a rise in certain health impacts, including certain kinds of cancer, the air quality, big impact on children and so on. But I really want to applaud and acknowledge the inspirational resistance from the local community. Mm-hmm. Burada söz aldı tekrar Kumi ve şöyle söyledi. Yani kömürden bahsetmişken Sinop Gerze'de yürütülen mücadeleden bahsetmemem olmaz. Türkiye'de beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi buydu. Bu insanların yerelde harekete geçerek hem iklim için hem de kendileri için, yani o çevrede kanser ve diğer sağlık sorunlarını gündeme getirecek bir girişimin yapılmaması için inisiyatifi ellerine almaları çok önemli buluyorum. Tüm dünyada bu gibi yerel girişimleri çok önemli buluyorum ve buradan Sinop Gerze'deki eylemcileri, aktivistleri alkışlamak isterim ve onların hareketini göz önüne aldığımı, şahitlik ettiğimi bildirmek isterim diyor. Yeah, they're putting up a huge fight actually for the past three or more than three more years than three now. Yeah, and 3 yıldan fazladır mücadele ettiklerini söyledi Sinop Gerze'deki aktivistleri. Now we know that we've got no choice but to take on battles against these massive new coal plants such as Sinop Gerze, or there's still another one in İzmir, Ali Ağa, where they're putting up a human chain in the 6th of May. And, well, Kosovo, I don't know the outcome of that battle. But as writer and activist Bill McKibben from the 350.org has recently written, we've got to stop projects like this, just as we united to fight Keystone. In fact, we've got as soon as possible to stop fighting bad things one by one. But we don't have enough fingers to plug every hole in the dike, he says. We need to change the basic underlying economics. How, as a political scientist as well, how do you think we should do this? Evet, Ömer Madra dünyada işte Kosova ve Ali Ağa'da dahil olmak üzere kömüre karşı yürütülen mücadelelerden bahsetti. Ve daha sonra da sözü Bilmak Gibi'nin bir tespitine getirdi. Bilmak Gibi'nin diyor ki hani bu gibi yerel hareketler kesinlikle çok önemli. Ama aynı zamanda barajdaki her açılan deliği kapatacak parmağımız da yok diyor. Ve mücadele şeklimizi belki değiştirmek ve olayın iktisadi yanıyla daha fazla ilgilenmek, o iktisadi boyutunu değiştirmek gerektiğini söylüyor Mark Gibbon diyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz diye soruyor. We need to recognize we need a fundamental paradigm shift. Mm-hmm. We need to move. We have to change the discourse. And convince those with power in government to listen to the people and not the polluters. I think the problem we have in many countries, like the United States, has been a capture of political power by the oil, coal, gas, and nuclear industries, together with the military establishment, obviously. And I think the paradigm shift we need is from a dirty, brown, fossil fuel-based economy to a clean, green, renewable technology-based economy. Evet, şöyle başladı komisyoze. Bu doğru diyor. Yani çok önemli bir paradigma değişikliği yapmak, temelden bir paradigma değişikliği yapmak zorundayız diyor. Bunun birkaç yolu var diyor. Bir kere işte fosil yakıtlar ve nükleer lobisinin şu anda elinde tuttuğu bu söyleme hakim olma, daha doğrusu medya organlarına hakim olma, medya tekelini kırmak zorundayız diyor. Söylemi değiştirmemiz lazım diyor ve bunun için daha fazla yenilebilir enerjilerin öne çıkmasını sağlamalıyız diyor. Söyleme onları birinci role gelmesini sağlamak durumundayız diyor. Now, if we think, how do we make that shift to happen? We need to not frame climate change as solely an environmental issue. Mm-hmm. Climate change has to be framed as a cross-cutting issue. It is an issue of peace and security, it's an issue of development, and it's an issue of creating more peace and stability in the world. Now, I was just about to come to that. Why governments are not moving in the direction of renewable technology when it is not only good for the environment and to prevent catastrophic climate change, but also it can generate significantly more new decent jobs? Why they wouldn't do it is a mystery. Maybe it's not a mystery because we know, you know, if you look at the United States, the US democracy today is the best democracy money can buy. And when you look at the statistic, for example, for every member of Congress, there are 3 full-time lobbyists paid for by the coal, oil, gas industries to ensure that no climate legislation passes. So I'm not talking 3 people for the whole of Congress, for every member for of Congress, every member of the there are 3 people. Evet, Kumi şöyle söylüyor, bunu yapmak için diyor, yani bu söylemi değiştirmek, paradigmayı değiştirmek için diyor, bir kere iklim değişikliğinin tek bir konu olmadığını veya sadece çevreyle ilgili bir konu olmadığını, aslında tüm hayatımızı, her şeyi ilgilendiren bir konu olduğunu net bir şekilde vurgulamamız lazım diyor. Yani iklim değişikliği sadece bir felaketi önlemeye yönelik bir şey değil, aynı zamanda istihdamla da çok yakından ilgili diyor. Yani iklim, yenilebilir enerjilere geçişle daha iyi ve daha çok iş sağlanacağı ortada, ama buna rağmen, bu bilinmesine rağmen, hükümetlerin neden böyle bir geçişi başlatmadıkları veya yapmadıkları bir gizem veya değil diyor, bu bir gizem. Ve şunu söylüyor, yani bugün biliyoruz ki ABD'deki demokrasi paranın satın alabileceği en iyi demokrasidir diyor. Ve şu örneği veriyor, bugün ABD kongresinde her kongre üyesi için, bütün kongre için değil, her kongre üyesi için 3 lobici lobi çalışması yapıyor kömürden ve fosil yakıtlardan vazgeçilmemesi için diyor. This is a huge thing. Well, writer and activist Naomi Klein also says that the way to do this involves changing the mix in a mixed economy, so to say. How to proceed with this? And a new paper released by 20 past winners of the Blue Planet Prize says that the current system is broken, and either we will change our ways and build an entirely new kind of global society, or they will be changed for us. And it goes on to state that the perpetual growth myth promotes the impossible idea that indiscriminate economic growth is the cure for all the world's problems, while it is actually the disease that is at the root cause of our unsustainable global practices. Talk about degrowth. Evet, soru da şu, Ömer Madra'nın sorusu. Naomi Klein'in da bu sizin az önce bahsettiğiniz konuyla ilgili şöyle bir yorum var. Karma bir ekonominin içindeki karışımı belki değiştirmek zorundayız diyor. Ve yeni bir yayınlanan rapordan bahsediyor. Bu raporda eğer biz, bu raporda şu tespit yapılıyor deniliyor. Mevcut sistem bozulmuştur ve değiştirilmesi lazımdır. Eğer biz bu değişikliği kendimiz yapmazsak birileri bizim için yapacak diyor. Ve bu değişimi yapmak için gerekli en önemli adımlardan bir tanesi de sürekli büyüme mitinin kırılmasıdır diyor. Yani sadece büyümeye dayanan, büyüme üzerinden şekillenen bir söylemin ortadan kaldırılmasıdır diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz diye soruyor. Well, sadly, I would say many leaders, political and business leaders, in private conversations that we would have with them, they do actually acknowledge that the system is broken, right? even at Davos this year, at the World Economic Forum, the theme was something like the great transformation, new models for new times. But the DNA of political leaders and business leaders seems to be more not to talk about how to redesign the system, you know, system redesign, which is what is needed. They are, their DNA, you know, their gut thing is to look at system protection, system recovery, system maintenance. And unless we get that shift to happen, and that's the significance of the Occupy movement, because, you know, a grassroots self-organizing movement in a very short space of time was able to actually challenge one of the key problems we have in the world, and that is growing inequality, both within countries, because in every country around the world today, the gap between the rich and poor is growing at an astronomical rate, and then also the gap between rich and poor countries. Evet, ne yazık ki aslında devlet ve hükümet başkanlarıyla konuştuğumuzda onlar da sistemin bozulduğunu ve artık çalışmadığını kabul ediyorlar. Hatta bu sene Davos'ta yapılan o meşhur Dünya Ekonomik Forumu'nun teması da işte büyük dönüşüm gibi bir şeydi diyor. Ama sorun şurada, bu sistemi kurtarmak, sisteme yama yapmak, yamalayarak idare etmek bu insanların, yani bu sisteme dahil olan insanların DNA'sına işlemiş gözüküyor diyor. Ve dolayısıyla eğer bir değişim yapılacaksa bunun alttan gelmesi gerekiyor diyor. Ve işgal hareketinin, yani bu Occupy hareketinin, işgal hareketinin de en önemli özelliği buydu. Çünkü işgal hareketi aynı zamanda sadece bir tepki gösterme değil, yeni bir model oluşturma yönünde de önemli bir adımdı. And just on the question of growth and degrowth, we must be very clear that we've had growth for the last decades, which has been largely jobless growth, you know, growth that doesn't consciously seek to generate jobs. And if we don't put people in employment, how do we address social development? You know, that should be a priority. The other thing is the growth model right now is one that aggressively promotes inequality, right? Yeah. And so we as a human family, you know, have to now question what constitutes a good life, what constitutes a meaningful life. And I think what we've seen is this excessive promotion of ultra-materialism and acquisition of things which often we don't need, things that actually often don't enhance the quality of our life in any meaningful way. And we have to begin to look at new ways and a new model of thinking about growth. And so I welcome the conversations about challenging the very fundamental assumptions that governments seem to take for granted, that we have to continue to push growth in this way. Because let's be clear, if every person on this planet were to enjoy the life, material lifestyle of the average citizen in Europe or the United States, according to our friends in WWF, we would need at least five planets. So, you know, the reason we don't have a plan B in terms of addressing and averting catastrophic climate change is because we don't have a planet B. Evet, bu konuyla ilgili şunu söyledi. Son yıllarda özellikle bu büyüme konusuyla ilgili Kuminay'da şunu söyledi. Son yıllarda gördüğümüz, 10 yıllarda gördüğümüz büyüme büyük ölçüde istihdam yaratmayan bir büyümeydi. İstihdam yaratmayan bir büyüme insanların durumunu nasıl daha iyi hale getiriyor? Bunu tartışmak gerekir diyor. İnsanları eğer işe sokamazsak, istihdam yaratamazsak o zaman sosyal eşitlik konusunda neredeyiz? Bunun sorgulanması gerekir diyor. Ve şunu söylüyor, eğer Avrupa'da ve ABD'deki refah seviyesinde dünyada herkes o refah seviyesine ulaşacak olsaydı 5 gezegene ihtiyacımız olurdu. WWF'teki arkadaşlarımızın tespitlerine göre diyor. Demek ki eşitlik meselesine daha fazla önem vermemiz lazım. Yani o büyüme yoluyla o refah seviyesine ulaşmak değil de yeniden düzenleme yoluyla o refah seviyesine, daha doğrusu refah seviyesinin tekrar düzenlenmesi kısmına önem vermemiz lazım imasında bulundu. Aynı zamanda şunu da söyledi kendisi. Eğer diyor dünyada bir plan B yoksa, yani ikinci bir gezegenimiz olmadığı için diyor elimizde, bu mücadelede vazgeçilemez bir mücadeledir. Bugün yürüttüğümüz mücadele vazgeçilemez bir mücadeledir. Çünkü gidecek başka bir gezegenimiz yok dedi. Yok, tek bir gezegeni. Bir de şeyi de ekliyor tabii, bu gibi radikal gibi görünen söylemlerin, yani büyüme olmasın demek anlamına gelmiyor ama büyümeyi ciddi olarak eleştiren bir söylemin de aslında radikal olmadığı ve mutlaka tartışılması gerektiğini de ekledi. In that respect, how do you evaluate the current Turkish government's huge new projects of development, the so-called crazy projects concerning the construction of new canals to connect the Black Sea to the Marmara Sea, and new bridges, a third one on the Bosphorus, big dams in the southeast Turkey, Ilisu, and the thousands and thousands upon thousands of small hydroelectric plants all over the country, ruining the small streams and waterways, and perhaps selling off of wide swathes of forest area to the so-called settlers, with a project called 2B, etc. Evet, soru şu. Bu kapsamda peki Türkiye hükümetinin büyük projelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte örneğin Boğaz'ın üstüne yapılacak yeni köprü veya Karadeniz ile Marmara'yı birleştirecek bir kanal projesi, ülkenin güneydoğusunda yeni baraj projeleri, Ilısu Barajı gibi yapılması planlanan binlerce küçük hidroelektrik santral ülkenin her yerinde ve eskiden orman niteliğini kaybetmiş arazilerin yerleşimcilere açılması gibi planlarını Türkiye hükümetini nasıl değerlendiriyorsunuz diyor. Well, firstly, Turkey is today the 16th largest economy in the world. It is part of the G20, which I think puts it in a club of countries that are not simply, you know, talking about Turkey today as a regional leader, which it is, you know, in many ways it is in the Middle East, but being part of the G20 is also being part of global leadership, and with greater influence and power also should come the greater burden of public accountability, and what choices Turkey makes for Turkey has impacts on what happens in the region and what happens globally. Evet, her şeyden önce şunu söylemeyeyim diyor. Türkiye bugün dünyanın 16. büyük ekonomisi, bir G20 ülkesi ve bu G20 ülkesi olması demek aynı zamanda küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olması anlamına geliyor. Ama şunun anlaşılması lazım, küresel meselelerde daha fazla söz sahibi olmak aynı zamanda yine küresel meselelerde kamuya hesap verebilirliğin de daha fazla olması anlamına geliyor. Bunun anlaşılması lazım diyor. So when we look at some of the big infrastructure projects, they are not going in the right direction, clearly. And the one that stands out most in some ways is this crazy idea of building this nuclear power plant at Akuyu. And, you know, especially now that it's known that there's a seismic fault line. It's an earthquake zone. And after Fukushima, to risk that, especially given nuclear is too dangerous, too expensive, and it's clearly a false solution to climate change because the nuclear industry was pushing that. And you know, even if it was a real solution to climate change, it will deliver too little, too late. Bu büyük altyapı projelerinin birçoğunda sorunlar olduğunu görüyoruz diyor. Özellikle bir şeye değindi. Akkuyu'da yapılması planlanan yapımı düşünülen nükleer santralden bahsetti. Bu nükleer santral Fukushima'dan sonra, yani Fukushima'da yaşayan felaketten sonra, şimdi artık Akkuyu'da da bir fay hattı olduğu bilindiğine göre oraya yapılması kolay anlaşılabilir bir durum değil diyor. Aynı zamanda nükleer enerjinin de küresel ısınmaya bir çare olamayacağını söylüyor. Herhangi bir emisyonlarda azaltım sağlasa bile çok geç ve çok az bir etkisi olacağını söylüyor ve dolayısıyla yenilebilir enerji olmadığını da vurguluyor. Evet, yani olsa bile çare olsa bile bu durumda, yeni durumda riskin göze alınamayacağını da ekledi. Evet. So the, you know, there's also like how Turkey is seen in the world on this question is important, right? Because on the one hand, I don't know, I find that many of my Turkish friends are not aware about the details, about the fact that Turkey today is a donor country. There is a agency called TİKA, the Turkish, you know, International Development Authority. And then, you know, there are things that Turkey does from the government level, like being one of the first G20 countries to stand up very, very strongly for the people of Syria during this time. These are things on the positive side of the equation. But I think there are disconnects where I am concerned, you know, by stories I hear about, you know, that today in Turkey, there are more journalists in prison than in China, right? And what is the connection, you might think, to these projects? Because there has to be space, public space, for public debate and conversation about whether these projects are good or bad. And I've noticed, again, very inspiringly, so many communities, for example, standing up and organizing around the hydroelectric initiatives, yeah. Hydropowered electricity, yeah. Türkiye'nin dünyada nasıl göründüğü konusunda aslında pek çok Türkiye'den arkadaşımın da bilgi eksikliği olduğunu görüyorum diyor. Mesela Türkiye'nin artık dünyada bir yardım yapan ülke konumunda olduğu Türkiye'de fazla bilinmiyor veya ilgi duyulmuyor buna diyor. TİKA diye bir yardım ajansı var diyor, hükümete bağlı örneğin. Bu böyle bir durum var diyor. Aynı zamanda Türkiye bir G20 üyesi olarak Suriye'deki olaylara karşı örneğin en erken tepki gösteren ülkelerden biri oldu ve en tutarlı tepki gösteren ülkelerden biri oldu. Bunlar çok önemli, ama öte yandan mesela Türkiye'de gazetecilerin durumuna, hapisteki gazetecilere baktığınız zaman çok ciddi bir tutarsızlık görüyoruz diyor. Çünkü Çin'den daha fazla gazeteci şu anda Türkiye'de tutuklu durumda diyor. Bu bir. Bunun hükümetin yapmayı düşündüğü projelerle bağlantısı nedir diye sorabilirsiniz, merak edebilirsiniz. Ama şu, bu projelerin tartışılması için bir kamusal alana ihtiyaç var. Tartışılmak için belli bir özgürlüğe ihtiyaç var diyor. Mevcut ortam içinde örneğin hidroelektrik enerjiye dayanan santrallerin yapımı konusundaki tartışmanın yeterince şeffaf yapılabildiği konusunda bazı şüpheler doğal olarak oluşuyor diyor. This seems a particularly bad policy choice by the government, given that there's a gap in the market, if you want to talk market language, for Turkey to be a serious leader in this region and even beyond as a clean, renewable technology leader, given the huge potential that is untapped from solar and wind. And also it's a bad policy choice because, as you said earlier, we can generate significantly more jobs by actually not going for big infrastructure projects, which are big bang, you know, you employ a lot of people, and then once it's built, people lose their jobs, and so on. So I think, given that these infrastructure projects are not good either for the environment, they're not good for society in the sense it doesn't have the job creation potential and so on, clearly the verdict has to be that this direction the government has gone in is sadly not the right one for Turkey. Uluslararası Greenpeace'in direktörü Kuminay Duy'la konuşmaya devam ediyoruz. Ben arada bir de hatırlatma yapayım. Bir Açık Gazete'deki süremizi biraz aşarak, bir sonraki programdan da çalarak her zaman ele geçiremeyeceğimiz bir uluslararası sivil toplum örgütünün başı ve aynı zamanda çok eski bir aktivist, bir özgürlük mücadelecisini hazır ele geçirmişken bir sonraki programa da saktık. Onun için de ben bir araya girip Açık Radyo'da Kuminay Duy'la beraber olduğumuzda tekrar hatırlatayım dedim. Evet, bu aradan önce Kuminay Duy Türkiye'deki hükümetin büyük projeleri, inşaat ve işte diğer çılgın projelerle ilgili konuşuyordu. Ve şöyle devam etmişti. Piyasa diliyle konuşmak istiyorsanız eğer diyor illa bu... Piyasa içinde de çok önemli bir fırsatı kaçırması anlamına geliyor Türkiye'nin diyor. Çünkü hükümetin mevcut seçimi çok kötü bir politika gibi gözüküyor. Türkiye kendi bölgesinde mevcut sahip olduğu ve yeni sahip olmaya başladığı küresel ağırlıkla özellikle yenilenebilir enerji konularında, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi meselelerde çok önemli bir lider olabilir, bölgesel bir lider olabilir. Ve sizin de dediğiniz gibi diyor Ömer Madra'ya, istihdam konusunda ciddi bir atılım sağlayabilir. Yeni işlerin yaratılması, yeni ve daha iyi iş yaratılması konusunda diyor. Dolayısıyla mevcut politikası, yani bu projelere dayanan ve istihdam yaratımı yenilenebilirle karşılaştırıldığında çok daha düşük kalacak olan bu projelere bu projeleri seçmesi her şeyden önce kötü bir politika olarak gözüküyor diyor. And we were right just two days back one of the government authorities on the so-called coordinator of energy policies or whatever talked about white clean coal, you know, just, and he also emphasized that it is a must for Turkey's energy needs that it should be national coal, you know, not imported but national. Evet, soru şu, bu meseleyle ilgili olarak yine iki gün önce Enerji Piyasaları Denetleme Kurulu Başkanı'nın kömürle ilgili bir açıklaması oldu diyor Ömer Madra. Kömürün bembeyaz olduğunu söylemişti diyor bu kişi. Ama tabii milli kömür kavramından da bahsetmişti. Yani Türkiye'de çıkarılması gerektiğinden bahsetmişti dedi. Kumide güldü, şimdi cevap verecek. The idea of clean coal is a myth. What you could probably talk about is less dirty or less harmful. All coal is dirty, all coal is harmful. Some coal is even more harmful than other coal. So you can say, well, maybe we can try and do something that it's not as harmful or not as dirty, but to call it clean coal is a lie. And this is a lie, I have to say, that comes out of the coal industry in the United States, because they run these adverts all the time promoting clean coal. So, and on the issue of continuing fresh investments especially, right? Mm-hmm. Why would you want to do that when you have a country that, you know, even if you look at it from a sort of religious perspective, right? This might sound strange, because one of the things we are challenging our political leaders, our religious leaders on. You know, I was saying, you know, it's important now that our religious leaders come before us and say, folks, do you think God is so cruel? God knew that humanity would need energy. And do you think God scratched his head and said, okay, they're going to need energy. So what I'll do, I'll take the coal, I'll put it deep in the ground, I'll take the oil and gas, put it deep in the ocean and the ground, so people have to kill themselves trying to get it, and in the process destroy a whole range of things that God created, which humanity needs for its survival. So clearly humanity has been looking primarily in the wrong direction. Rather than looking down, we should have been looking up and see that God gave us the sun and the wind to actually meet our energy needs. Okay, now I should say, I know some clever person listening might say, oh, geothermal is clean energy that comes from down. Yeah. But primarily, we've been looking in the wrong direction, and that's part of the paradigm shift that is necessary right now. Temiz kömür bir mittir. Temiz kömür bir yalandır diyor. En fazla daha zararlı veya daha kirli kömürden bahsedebilirsiniz. Ancak bu bir yalandır, kömürün temiz olduğu ve büyük ölçüde ABD'deki kömür endüstrisinin lobi çalışmalarından kaynaklanan bir yalandır. Onların yarattığı bir yalandır, çeşitli reklam filmleriyle vesaire diyor. Aynı zamanda Türkiye gibi bir ülke neden kömüre yatırım yapsın ki? Yani hani bu kadar yenilebilir enerji bakımından zenginliğe sahip bir ülke diyor. Konuya başka bir bakış açısından, daha dini bir bakış açısından da bakabilirsiniz. Yani durum değişmez diyor. Tanrı'nın bu kadar acımasız olduğunu mu düşünüyorsunuz diyor. Yani kömürü çıkartması bu kadar zararlı ve insan sağlığını açısından da kötü olan bir şeyi, insanların çıkartmaya çalışırken can verdiği, yaralandığı bir şeyi yerin dibine gömerek gömecek kadar acımasız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Aksine güneşe, rüzgara, bizim için erişmesi çok daha kolay olan enerji kaynaklarına neden bakmıyoruz sorusunda soruyor. Yeah, and talking about religion, you have been in constant contact and the activism with the various religious leaders around the world. But how do you evaluate the Islamic scholars? Have been a bit on the back of things. I mean, they haven't been as active as, say, Desmond Tutu, Archbishop Desmond Tutu, or even the Turkish Patriarch here. The Orthodox Patriarch has been very vocal about this. But whereas the Islamic scholars may be a bit reticent on this subject, I read that in J. Wall Jasper's new book on All That We Share, he talks about Prophet Muhammad has been created a conservation zone as soon as he got Medina from the enemy. Mm-hmm. And this went on for 1300 years or something like that. Okay, biraz bunun çevirmesi beni zorlayacak ama elimden geleni yapayım. Din hakkında konuşuyorken siz dünyada birçok dini liderle de bağlantı halindesiniz diye sordu Ömer Madra Kuminay diyor. Durumdayken İslam alemindeki din adamlarının konuya bakışı, çevre meselelerine bakışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz geriden geldikleri söylenebilir mi? Çünkü buralar okuduğum bir kitap var. J. Wall Jasper'ın bir kitabı ve bu kitapta işte Hazreti Muhammed'in Medine'yi ele geçirdikten sonra bir koruma alanı yarattığı ve bu koruma alanının uzun süre devam ettiği yani de söyleniyor. Yani Hima adlı bir sistem kurmuş ve 1300 sene falan sürmüş. Yani hiç ağaç kesilmeyecek, avlanma olmayacak diye bir koruma alanını almış. Halbuki sonra Suudiler işte gelip orayı da tahrip etmişler. Bunu sorduk. Well, you can ask the question why first, that is the case. And right now, to put it in an optimistic way, many religious leaders, Islamic scholars, Imams and so on, have stood shoulder to shoulder with the inspirational struggles of our brothers and sisters in the Arab world. But you could say, well, okay, they're only standing up for human rights and democracy now. Why did they not stand up for it before? Because before Copenhagen climate negotiations in 2005, there was a coming together of Islamic intellectuals and so on, and they call it the Islamic Climate Initiative, which we should welcome, support, and encourage. and why it was an interest. Let's be very blunt about the hypocrisy of the West in how they've engaged with those countries in because of oil, because of their own oil and gas energy needs. It's the logic that was there in the Cold War, which was, you know, you might be a son of a bitch, but if you are our son of a bitch, it's okay. And by the way, those are not my words. Those are the words of Roosevelt, referring to the dictator in Somoza, saying Somoza might be a son of a bitch, but at least he's our son of a bitch. So that logic needs to be challenged. But I think I'm encouraged that more and more Islamic religious leaders are actually joining the climate struggle. And I think that in a context where they are also supporting social justice, human rights, I want to believe that they will soon embrace climate justice as part of it. Because bear in mind, most of the people who are adherents to Islam live in countries that are very vulnerable to the impacts of climate change. Whether you talk Pakistan, and the best example is Bangladesh, you know. So when Islamic leaders see and are seeing already sea level rise in the coastal parts of Bangladesh are contaminating, you know, making the soil salty so you can't do agriculture, and people are already having to move and so on. Climate refugees or climate-induced migrants, as it's called, then I think it becomes a moral imperative for our religious leaders in the Muslim community, in the Christian community, in the Hindu community, in the Jewish community, and all the other religions of the world. It's really important that they step up. And I think that religious leaders, as well as all the other leaders, will stand accused by our children and grandchildren when they say, when the science told you absolutely you had to do this, why did you not step up and lead? And, you know, I would say the last thing, you know, where there's a connection for me between religious leadership and climate. When we talk about averting catastrophic climate change and so on, what are we talking about? We're talking about securing the future of our children and grandchildren. That is what the struggle is about, the very survival of humanity on this planet. And therefore, we need religious leadership generally. And I think we particularly need our religious leaders in the Islamic faith to continue in the direction that they've started by getting more and more involved. Evet, uzun bir cevap oldu. Bu yani İslami liderlerin iklim değişikliği konusunda neden çok fazla öne çıkmadığı konusunda her şeyden önce neden sorusunu sorabilirsiniz, sormalısınız diyor. Olumlu bir bakış açısından baktığımız zaman İslam aleminden birçok din adamının bugün Arap dünyasındaki haklarını arayan kardeşlerimizle omuz omuza durduğunu görüyorsunuz diyor. Ve bugüne kadar neden bu böyle değildi, neden şimdi oldu sorusunu sorarsanız burada her şeyden önce Batı'nın ikiyüzlülüğünü görmezden gelemeyiz. Bundan bahsetmemiz gerekiyor diyor. Bugüne kadar Arap dünyasında diktatörlere, o rejimin devam etmesinde çıkarı olan insanlara verilen destek büyük ölçüde Batı'dan geldi. Batı sayesinde bu rejimler yaşadı diyor. Ve Roosevelt'in zamanında ettiği sözleri kullanıyor. Tam çevirisini maalesef yapamayacağım. Web sitemize deşifre haline belki koyarız. İklim meselesinde de İslam aleminden liderlerin harekete desteğe geçeceğini düşünüyorum diyor. Çünkü bu her şeyden önce bir ahlaki yükümlülük diyor. Müslüman, Hristiyan, Hindu, Yahudi ne olursa olsun tüm dini liderlerin harekete geçmesi bir ahlaki yükümlülüktür diyor. Aksi takdirde daha sonra çocukları, torunları kendilerine yok olurken sorduklarında neden harekete geçmediklerini hiçbir hesap veremezler. Dini liderlikten bahsederken bunun her şeyden önce dünya üzerinde insanlığın varlığını sürdürmesi meselesi olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Ve ben bu bakış açısından dini liderliğe de çok fazla ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum ve harekete geçeceklerini de düşünüyorum diyor. Yeah, and well, maybe one last question. Dr. James Hansen, one of the leading climate scientists of the world, and also who happened to testify for the King's North 6 very successfully, has recently stated that the path of extraction of every fossil fuel, if continued, guarantees that we will pass tipping points leading to catastrophic conditions, well, as sheet disintegration and so on, a large fraction of species being committed to extinction, droughts and floods impacting the breadbaskets of the world, causing massive famines and economic decline. And he likens the situation to a giant asteroid on a direct collision course with Earth. Yet he says we take no action to divert the asteroid. And in his book, Storms of My Grandchildren, he proposes that civil resistance may be our best hope. As an old resistance fighter yourself, how do you evaluate this? How should we proceed? Evet, Ömer Madra, Dr. James Hansen'ın bir değerlendirmesini soruyor ve bunun üzerinden nasıl hareket edilebileceğini soruyor. Şu o değerlendirmede, dünyada mevcut bulunan tüm fosil yakıtlar eğer çıkartılma yönünde, tüm fosil yakıtları tüketme yönünde bir politika benimsenirse artık geri dönülemez noktalara götürecek bizi devrilme noktalarına ulaşmış olacağımız garantileniyor diyor. Ve bu durumu da dünyaya çarpma yörüngesi içinde bulunan bir asteroide benzetiyor. Göktaşına. Evet, göktaşına benzetiyor. Eğer bu göktaşını yörüngesine saptırmak için bir adım atmazsak çarpması kesin diyor. Ve sivil mücadelenin bu konuya karşı vatandaş mücadelesinin elimizdeki tek belki de en iyi umut olduğunu, belki de tek umut olduğunu söylüyor. Eğer eski bir siz de mücadeleci olarak bu konuda diyor, ne öneriyorsunuz? Nasıl mücadele etmeliyiz? Sorusu soruluyor. We've got 2 minutes. Of course I fully support what Dr. Hansen is saying. I think that we have to recognize that the science says that emissions should peak by 2015 and start coming down. We have to say that our political and business leaders stand accused right now of sleepwalking us into a crisis of epic proportions, that every day, every month, every year we delay taking action, we risk more, we risk our future generations' peace and stability. And that while change to a green economy might sound painful for some companies and for some governments, they need to understand not moving to a green economic future will actually be 1,000, 1,000,000 times more painful. And they do not have a moral option but not to act. And history will judge the current generation of political leaders and business leaders extremely harshly if they do not move from the rhetoric that we must do something about climate change to actually getting down to the business of implementing the solutions that we know are there for us to avert catastrophic climate change. Elbette Dr. Hansen'ın dediğine ben de tümüyle katılıyorum. 2015'e kadar sera gazları ulaştıkları en yüksek noktaya ulaşmalı ve bu tarihten sonra da düşmeli diyor. Şu andaki mevcut siyasi liderlerimiz bizi uyur gezer bir şekilde bir felakete sürüklüyorlar. Bu şekilde kendilerini suçluyorum diyor. Adım atmadığımız her yıl, her ay, her gün bizi sonuçları daha kötü olacak bir felakete götürüyor diyor. Ve bu tüm bunların karşısında yeşil ekonomiye geçmenin önümüzdeki tek çare olduğunu söylüyorum diyor. Bu yeşil ekonomiye geçmenin bedelini yüksek gören ve bunu bu şekilde eleştiren, böyle tezler geliştirenlere de geçmemenin bedelini hatırlatmak isterim diyor. Ve bu konuda faaliyet göstermek, bu dönüşümü sağlamak için faaliyet göstermek hepimizin ahlaki yükümlülüğüdür diyor. Kuminaydu, my debadged mate. Thank you very much. We were very happy to have you here. Thank you. I was very very happy to be with you. It's been an honor. Thank you. Ömer Madra Kuminaydı'yı özel bir şekilde selamladı. Benzer bir şekilde Birleşmiş Milletler iklim müzakerelerinden atılmış dostum. Burada olmanız beni çok mutlu etti dedi. O da burada olmak beni de çok mutlu etti şeklinde cevapladı. Böylece de bitirdik. Biraz uzun bir sohbetle ama bazen böyle olabiliyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.